6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 19 september, Prinsjesdag. 2/3 van de Nederlanders wil dat de inkomensverschillen kleiner worden. En meer medewerkers in de asielopvang melden ongewenst gedrag. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. 3/4 van de medewerkers in asielzoekerscentra heeft één of meerdere keren te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner. Blijkt uit een enquête van het COA onder het personeel. Volgens persbureau ANP gaat het vooral om uitschelden, intimidatie en bedreigingen. Het aantal medewerkers met dergelijke ervaringen is flink gestegen. 4 jaar geleden zijn ruim de helft last te hebben gehad van ongewenst gedrag door bewoners. In dezelfde enquête zegt bijna 1 op de 3 medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. De West-Oekraïnse stad Lviv is vanochtend vroeg opgeschrikt door explosies. Lokale functionarissen zeggen dat de luchtverdedigingssystemen nu bezig zijn om een Russische luchtaanval af te slaan. Volgens persbureau AFP gaat het om een aanval met drones. De plaatselijke autoriteiten roepen mensen op in de schuilkelders te blijven omdat er meer aanvallen worden verwacht. Gelderland laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van commissaris van de Koning John Berends en een aantal medewerkers. Het gebeurt op verzoek van Berends zelf en Provinciale Staten die bijeen waren na een artikel in De Gelderlander afgelopen vrijdag. Daarin spraken verschillende ambtenaren onder meer van woedeuitbarstingen, scheldpartijen en pesterijen. Berends zei gisteravond opnieuw dat hij zich niet herkent in het artikel, maar bood wel zijn excuses aan. Op verschillende plekken in het land zijn gisteravond explosies geweest. 2 in Amsterdam en 1 in Winschoten, in Groningen. Rond 22:30 werd er een explosie gemeld bij een woning in Amsterdam-Zuidoost. En een half uur later was het raak in Weesp, dat sinds vorig jaar deel uitmaakt van de gemeente Amsterdam. Daar was een explosie in het portiek van een woning. In Winschoten werd een pand in het centrum getroffen door een explosie. Dat was al de 2e keer in een paar dagen tijd. Er raakte niemand gewond. En in Breda moesten 5 mensen een huis uitvluchten omdat er iets brandbaars naar binnen was gegooid. Daarbij liep iemand lichte brandwonden op. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken noemt het absurd dat Canada zijn land ervan verdenkt betrokken te zijn bij de moord in juni op een Sikh-leider in British Columbia. De Canadese premier Trudeau zei gisteren dat de inlichtingendiensten onderzoeken of Indiase agenten de moord hebben gepleegd. Daar zouden ze serieuze aanwijzingen voor hebben. Als die blijken te kloppen, dan is dat een volstrekt onacceptabele schending van onze soevereiniteit, zei Trudeau. India beschouwde de Sikh-leider als een terrorist, omdat hij deel uitmaakte van een beweging die strijdt voor een eigen staat voor de Sikh in India. Het weer nog. Vanochtend is er sluierbewolking, waar de zon op veel plaatsen strakjes wel doorheen gaat schijnen. Vanmiddag worden de wolken dikker en kan in de noordwestelijke helft van het land soms wat regen vallen. Er steekt een vrij krachtige wind op en het wordt maximaal 21 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Hoe denken Nederlanders over de politiek, de economie en wie is de meest gewenste opvolger van Mark Rutte als minister-president? Vanwege Prinsjesdag heeft onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS een representatieve peiling gehouden onder ruim 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. En een van de opvallendste uitkomsten is dat 2/3 van de Nederlanders het belangrijk vindt dat de welvaartsverschillen kleiner worden. Sanne Nieuwkerk, onderzoeker van Ipsos, goedemorgen. Goedemorgen. 2/3 van alle Nederlanders vindt dat dus. Hoe is de verdeling als je kijkt naar de politieke kleur van de kiezers? Nou, je ziet eigenlijk dat de betere welverdeling van de welvaart dat die breed gedragen wordt. Dus met name onder linkse partijen, bijvoorbeeld GroenLinks, ChristenUnie, SP, ook een nieuw sociaal contract. En tegelijkertijd zie je ook dat zelfs de rechtse partijen, zoals bijvoorbeeld in de VVD, dat ook daar nog maar liefst 43% van de mensen voorstander is van een betere verdeling van de welvaart. Dus je ziet eigenlijk dat over de volledige politieke linie wel een draagvlak te vinden is voor de betere verdeling. En hebben mensen dan ook ideeën over hoe dat voor elkaar te krijgen is? Al hebben ze een aantal zaken voorgelegd en we zien dat mensen voornamelijk dat er voornamelijk draagvlak te vinden is voor gerichte belastingen. Bijvoorbeeld verhogingen van de belastingen voor bedrijven, maar ook hogere inkomens en hogere belastingen op vermogens. Tegelijkertijd zien we dat mensen dat er minder draagvlak te vinden is voor het verhogen van accijnzen. Dus voor de accijnzen op brandstof, drank en rookwaren kan maar op een kwart van de Nederlanders op draagvlak rekenen. En hetzelfde onderzoek vorig jaar bleek dat heel veel kiezers negatief zijn over de toekomst. Zijn we met z'n allen nog steeds zo pessimistisch? Het is iets beter geworden. Maar dat is dan ook wel met de nadruk op iets. Vorig jaar was natuurlijk het hoogtepunt van de energiecrisis. Mensen wisten niet hoe ze in de winter de kachel aan moesten krijgen. Sindsdien zijn natuurlijk energiecompensatiemaatregelen geweest. En we zien dat er wel wat verbetering is. Dus mensen kunnen iets vaker goed rondkomen. En de economische verwachtingen zijn iets beter. Maar nog steeds onderstreept zijn er meer Nederlanders die verwachten dat de economie komend jaar achteruit gaat dan dat die zal verbeteren. Hoe liggen die verhoudingen? Nou, er zijn ongeveer 40% van de Nederlanders die verwachten dat de economie komend jaar zal verslechteren. Terwijl maar ruim een tiende denkt dat die zal verbeteren. Dus onder de streep is het helaas nog niet heel positief gestemd. En de politiek zelf, hoe denken mensen daarover? Momenteel hebben ongeveer 1 op de 3 Nederlanders vertrouwen in de economie. Dat is laag, maar vorig jaar hadden we natuurlijk een historisch laag vertrouwen in de politiek. Toen had ongeveer 28% van de Nederlanders vertrouwen in de politiek. En we zien dat eigenlijk onder de aanhang van nagenoeg alle partijen het vertrouwen laag is. Alleen onder D66'ers en VVD'ers is er nog een meerderheid die momenteel vertrouwen heeft in de politiek. En is dat op te lossen? Ja, dat is lastig. Nederlanders verwijten momenteel de politiek eigenlijk dat ze te weinig daadkracht tonen. Ze zijn ontevreden op het beleid op asiel, op gezondheidszorg, op woningmarkt, eigenlijk de bekendere thema's. En tegelijkertijd hebben mensen de indruk dat de politiek meer bezig is met zichzelf dan dat ze echt de problemen oplossen. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft dat idee. Dus als je gaat kijken naar de oplossingen, dan zitten we ook dus met name in die daadkracht. Dus mensen willen zien dat de politiek problemen echt daadwerkelijk aanpakt. Dus bijvoorbeeld doordat politieke leiders meer gaan samenwerken en dat er ook even minder bezig wordt gehouden met processen en procedures, maar dat gewoon echt de problemen die er altijd spelen, dat die aangepakt worden. Ja, dan is dus heel belangrijk wat voor soort kabinet er komt na de verkiezingen. Jullie hebben onderzocht wie Nederlanders dan de meest ideale volgende minister-president vinden, hè? Ja, klopt. We hebben voor een aantal partijen die momenteel goed doen in de peiling hebben voorgelegd welke politiek leider gezien wordt als ideale premier. En hierin zien we eigenlijk een duidelijk beeld naar voren. We zien dat Omtzigt het breedst gedragen wordt. Ongeveer 40% van de Nederlanders die ziet in hem een ideale premier van Nederland. Oh, helaas heeft hij al gezegd dat hij het niet doet. Nee, dat is jammerlijke. En dat is een beetje het probleem met alle potentiële premierskandidaten die er momenteel zijn. Elke lijkt een mankement te hebben. Zo wordt Jezielkus wel als premier waardig geacht, maar zien mensen haar, is ze gewoon echt minder bekend. Caroline van der Plas wordt heel erg gewaardeerd, alleen mensen zien haar als minder premier waardig. En Frans Timmermans die doet het heel goed onder de linkse kiezers, maar voor rechts is hij te polariserend. Dat wordt dus nog spannend na die verkiezingen. Hartelijk dank, Sander Nieuwkerk, onderzoeker van Ipsos. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Umberto was Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Hij staat hoog in de peilingen, dus de kans is groot dat hij uitgenodigd gaat worden voor de verkiezingsdebatten op tv en radio. Omtzigt wil daaraan meedoen, maar heeft wel een paar voorwaarden. Kern moet wat mij betreft zijn dat je met een paar lijsttrekkers over een onderwerp praat. En dan kan het ook zijn dat je met een aantal andere lijsttrekkers dat je een keer niet meedoet over een ander onderwerp. Wat ik heel vervelend zou vinden als je met 8 of 9 mensen gaat praten over één onderwerp. Dan kun je eigenlijk niet meer dan allemaal één soundbite doen. Dan krijg je inderdaad, dit ging dan over rekeningrijden. Eerst bewegen, dan betalen. Nou ja, dat is dan alles wat je kunt zeggen. Ja. En Omtzigt zou het ook fijn vinden als de omroepen de thema's van die debatten met elkaar zouden afstemmen. Dat niet iedereen alle thema's elke avond met alle lijsttrekkers doet. Ik vind het helemaal niet erg dat er 1 keer op een avond gesproken wordt over bestaanszekerheid. Wat doen we nou met armoede? Wat doen we nou met het woonprobleem? En een andere avond migratie wat centrale stellen. Dat zou ik een heel prettige manier vinden. En hoe en wie welk thema doet, nou, dat moeten de media maar bepalen. Op 1 blikte vooruit op Prinsjesdag en de verkiezingen ook. Belangrijkste thema is dus bestaanszekerheid, hoorde het Omtzigt ook al zeggen. Al bekend is dat het demissionair kabinet van plan is om de koopkracht te vergroten en de armoede te bestrijden. Hoofdeconoom van ING Marieke Blom vertelde dat samenwerken met banken dan goed kan helpen. Als je nou moet nadenken over wat zou je nou kunnen doen. Hè? Het liefst heb je echt een hele structurele oplossing waarbij al die toeslagen nou veel meer geuniformeerd, dat je het gewoon krijgt als je automatisch krijgt als je er recht op hebt. Mm. Maar waar je over zou kunnen nadenken is, wil je op enig moment gaan kijken, maar dat moet over het voor alle duidelijkheid, moeten niet de banken beslissen. Zou je kunnen gaan kijken of je kan samenwerken, waardoor je mensen een seintje kan geven van het zou wel eens kunnen zijn dat. Ja. Dat is overigens niet alleen maar iets wat de banken dan zouden kunnen doen. Ook ging het over de meerderheid in de Tweede Kamer die de brandstofaccijnzen niet wil verhogen. Volgens Marieke Blom is dat niet de juiste manier om de koopkracht van middeninkomens te verbeteren. Dit is eigenlijk een herverdeling waarbij met name de hoogste inkomens sterk profiteren. Mensen met een hoger inkomen hebben vaker een auto. Mensen met een laag inkomen hebben vaak überhaupt geen auto. Ze hebben een grotere auto en ze rijden meer kilometers. En als je iets wil doen, hè, dat is steeds aangegeven, van als je iets wil doen voor middeninkomens, dan zeg je als econoom, van, nou ja, eigenlijk de meest efficiënte knop om daar wat aan te doen, de meest gerichte knop, zit in belastingen. Het radioprogramma Vijf Dagen was bij een asielzoekerscentrum midden in Utrecht. Locatiemanager Jurgen Poot vertelde dat de bewoners ook alvast worden klaargestoomd om te werken in Nederland. Onder andere door nieuwe beroepen te leren. Wat je hier aan de linkerkant ziet, zie je ook staan de Beautiful Mess. Dat is een restaurant. Maar dat is een restaurant dat wordt gerund door onze bewoners. Hier leren zij baristo te worden in het horecavak. Zodat ze eigenlijk al werkervaring opdoen. Zodat ze, nou, als ze een verblijfsvergunning krijgen, in Nederland kunnen blijven en kunnen gaan werken. En Vijf Dagen nam een kijkje in de kamers. Soms moeten mannen met z'n achter op een kamer slapen. Poot vertelde dat er dan wel goed wordt gekeken wie bij wie op de kamer past. We kijken altijd heel erg wel naar nationaliteit. We kijken altijd wel, matcht het met taal bij elkaar. Soms is dat niet mogelijk. Geloof is ook heel belangrijk. Dan weet je dat je misschien vaak wel gedoe gaat krijgen tussen mensen met verschillende geloven. Dus zo kijken wij altijd naar de samenstelling, zodat mensen zich veilig voelen op een kamer en goed voelen op een kamer. En dat was gisteren op Radio en TV. Close my eyes, see you and me driving. Silenced by the Night. Keen. De oud-directeur van Waternet gunde jarenlang klussen aan zijn familie, schrijft NRC. Volgens de krant liet Roelof Kruijzen meer dan 30 jaar lang congressen organiseren door het bureau waarvan hij met zijn vrouw mede-eigenaar was. Die congressen werden voor een deel betaald met publiek geld. De gemeente Amsterdam, waarvoor Waternet de watertaken regelt, wist van de constructie. Eerder berichtte NRC al dat Waternet na het vertrek van directeur Kruijzen kampte met forse financiële tekorten, ICT-problemen en achterstanden in onderhoud aan dijken, bruggen en sluizen. De Europese Rekenkamer slaat alarm over de massale bouw van windmolens op zee. De Telegraaf schrijft dat er volgens de waakhond onvoldoende kennis is over de gevolgen voor de natuur en de visserijgemeenschappen. Een van de leden van de Rekenkamer spreekt in de krant van een groen dilemma. De EU wil zo snel mogelijk minder afhankelijk zijn van Russisch gas, maar daarbij brengt het de belangen van de natuur en de visserij in gevaar. De missionair minister Adema erkent dat het gebruik van de Noordzee onder hoogspanning staat. We moeten meer stilstaan bij het belang van de visserij bij nieuw windparken, zegt hij. 1 op de 5 Nederlanders geeft aan moeite te hebben met het betalen van de vaste lasten. Omgerekend gaat het om zo'n 1,9 miljoen huishoudens die daar problemen mee hebben, blijkt uit onderzoek dat het AD liet uitvoeren. De geldzorgen spelen vooral bij jongeren tot 35 jaar en Nederlanders met een besteedbaar inkomen tot 2000 euro. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD, zegt in de krant het beeld te herkennen. En in het Parool tot slot uiten woonwagenbewoners opnieuw hun zorgen over het zogenoemde uitsterfbeleid. Amsterdam heeft 15 nieuwe standplaatsen toegezegd voor 2026. Maar er zou behoefte zijn aan minstens 160 nieuwe plekken. Ook zouden de bewoners graag de optie hebben om hun standplaats te kunnen kopen. Iets wat de gemeente heeft verboden. Woonwagenbewoner Klaas Verwijk noemt het in de krant een dolksteek in de rug. Volgens hem zijn woonwagenbewoners net olifanten. We wonen al eeuwen zo en we willen bij elkaar blijven. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, er staan al vroeg files op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat heeft nog te maken met uitgelopen asfalteringswerkzaamheden van afgelopen nacht. Maar de rijbaan is wel weer vrij. Verderop is een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude-Dorp. Dat veroorzaakt file vanaf Leidschendam 5 kilometer met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. John Berends, de commissaris van de Koningin Gelderland, wil een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen over zijn gedrag. In een artikel in de Gelderlander van zaterdag schetsen ambtenaren, anoniem, een beeld van een angstcultuur op het provinciehuis. Gisteravond was er een ingelaste vergadering daarover. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij. We zijn als presidium bijeen naar aanleiding van de berichtgeving over sociale onveiligheid in het provinciehuis. Alle fractievoorzitters zijn bijeen om te bespreken wat ze hiermee moeten. Maar eerst leest John Berends een verklaring voor. De afgelopen dagen is er een storm van berichten de media ingeslingerd. Ik vraag u het volgende. Laat u niet gijzelen door beeldvorming afkomstig van anonieme meldingen. Ik weet niet wat ik wanneer zou hebben gedaan. Ambtenaren vertellen dat hij niet naar ze luistert. Ze vertellen dat er geschreeuwd wordt en dat ze publiekelijk te kakken worden gezet. Echt, het is nooit de bedoeling van mij geweest op de man te spelen. En als het zo ervaren is, bied ik daar mijn excuses ook aan. Maar de beelden die mij nu worden toegeschreven, herken ik niet. Hij vraagt om een onafhankelijk onderzoek en hij zou in gesprek willen met die ambtenaren. Onze fractie is geschrokken. Wij wisten niet dat het intern zo geëscaleerd was. Verschrikkelijk om te horen dat er ambtenaren zijn in onze organisatie die zich onveilig voelen in hun werkomgeving. Wij achten het belang van een veilige werkomgeving zeer hoog. Alle fractievoorzitters mogen iets zeggen. Wat ik eigenlijk heel erg vind is dat blijkbaar mensen niet gehoord worden op het moment dat ze klagen, want dat geven ze aan. Wij vinden dat signalen over onveilige werksituaties altijd serieus dienen te worden genomen. Maar we denken dat we op dit moment te weinig informatie hebben om te bepalen wat waar is en wat niet. Ze hebben vooral nog heel veel vragen. Maar wij staan achter een onafhankelijk onderzoek en ook een debat in de Staten daarover. Meneer Berends, u zegt de verhalen in de krant, dat is allemaal beeldvorming. Ik wil dat er uit wordt gegaan van feiten. En toch biedt u excuses aan medewerkers. Waarom dan? Nou, kijk, ik lees natuurlijk ook. En dan zie ik dat mensen zich toch anoniem richting de pers hebben begeven. Ik vind dat jammer. En tegelijkertijd zie ik dan ook van, schijnbaar voelt men zich niet vrij daarvoor. En daar ben ik dan mogelijk ook actor in, zoals dat dan maar aangeeft. En daar bied ik mijn excuses voor aan. Want ik wil hebben dat de mensen graag komen. U zegt mogelijk ook actor. Wat neemt u zichzelf kwalijk als u dit leest? Nou, ik heb nog niet gelijk dat ik mezelf iets kwalijk neem. Maar ik denk wel dat de mensen zich dus niet vrij voelen om te komen. En dat zegt iets. En wat het dan precies is, daar komt waarschijnlijk nu dan ook dat nader onderzoek voor. Maar in alles wat u in de krant leest, was er dan niks waarvan u dacht, oh ja, dat zou wel eens zo kunnen zijn overgekomen? Oh ja, zeker wel. Ik ben wel iemand die in dit geval collega's stevig aanspreekt op de geboden kwaliteit. En dat kan ook wel eens stevig overkomen, ja. En kunt u zich nu voorstellen dat het grensoverschrijdend was in de ogen van die mensen? Ja, ik vind het een heel zwaar woord. Laat de feiten maar spreken, daarom dat ik dat ook zeg. Ja. Kan het zijn dat uw grens heel anders ligt dan die van de medewerkers? Oh, dat sluit ik niet uit, maar dan heb je daar wel het gesprek over. En ik wil graag dat gesprek erover hebben. Dat is moeilijk voor iemand in een ondergeschikte positie om dat gesprek aan te gaan. Ja, ik snap dat u die vraag op deze manier stelt. Ik probeer in ieder geval uit te stralen dat die drempel, wat mij betreft, in ieder geval zo laag mogelijk is. En ik probeer er ook alles aan te doen om die drempel te slechten. Iedereen wil onderzoek, er moet onderzoek komen. U roept daar zelf ook toe op. Ja. Kunt u wel als commissaris van de Koning aanblijven terwijl dat onderzoek loopt? Is dat wel handig? Nou, u mag best weten, ik heb me dat zelf ook even afgevraagd. Maar ik voel me medegesterkt door, zoals nu de Staten vanavond, de fractievoorzitters zich hebben uitgelaten. En dan voel ik mij daar wat dat betreft volledig in gerechtvaardigd om dat te doen. Zei commissaris van de Koning John Berends in Gelderland. Het graven van een kanaal in Haiti heeft ertoe geleid dat de Dominicaanse Republiek de grens heeft gesloten voor Haitianen. Dat terwijl de twee landen sterk afhankelijk zijn van de open grens en het vrije verkeer van mensen. De spanningen tussen de twee landen, die samen een eiland delen, loopt al lang op. Zuid-Midden-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, waarom reageert de Dominicaanse Republiek zo resoluut op die beslissing van Haiti? Nou, dat kanaal dat is gelinkt aan een grensrivier die tussen de Dominicaanse Republiek en Haiti loopt. En Haiti die zegt van ja, we hebben dat water nodig uit die rivier voor de landbouw. Omdat er een heel droog gebied daar is en dat heeft water nodig. Maar daar is de Dominicaanse Republiek niet blij mee. Want die zegt van ja, dat kan weer voor droogte zorgen bij de boeren aan onze kant. En dat kan dus weer economische gevolgen hebben. En daarbij zeggen ze, het is ook niet toegestaan wat Haiti doet. Want het zou gaan om een grensverdrag dat is gesloten in 1929. En daar is bepaald dat eigenlijk de loop van die rivier niet veranderd mag worden. Dus heeft de Dominicaanse Republiek daar een punt? Ja, eigenlijk vanuit hun optiek wel. Want ze zeggen van ja, er is toen duidelijk afgesproken van, we mogen daar eigenlijk niks aan veranderen. Maar Haiti die zegt van ja, maar de Dominicaanse Republiek die graaft ook vaker kanalen, ook uit die rivier. Dus dat doen zij ook. Dus waarom mogen wij dat nu niet doen? Dus daar gaat nu eigenlijk het geschil over. Ja, nu gaat het dus over dit kanaal, die rivier. Dat lijkt wel meteen een hele zware maatregel die de Dominicaanse Republiek neemt. Jij was er vorig jaar, hè? Speelt hier meer? Ja. Het is inderdaad een hele zware regel, want het gaat dus niet alleen over het sluiten van daar de grens, maar ook eigenlijk alle landgrenzen, de zee en ook vliegtuigen. Dus er komt ook een heel militair kamp wat daar wordt gebouwd. Ik was er vorig jaar en deze spanning die staat eigenlijk voor veel meer. Want er is al veel langer spanning. Haiti is veel armer dan de Dominicaanse Republiek. Het wordt geteisterd door bendegeweld, door ontvoeringen. En heel veel mensen die vluchten eigenlijk al veel langer naar de Dominicaanse Republiek, een veel rijker land. En bij die grens is het ook al veel langer heel schimmig. Er komen vluchtelingen proberen binnen te komen. Er wordt zelfs letterlijk ook een muur gebouwd, ook bij het gebied waar ik toen was. En de Dominicanen, ja, veel mensen die zitten niet te wachten op al die Haitianen. Dus dat speelt er. En het gaat eigenlijk nog verder terug. Er is in de jaren 30 tot de jaren 60 een hele bloedige dictatuur geweest in de Dominicaanse Republiek. Met een dictator die het vooral ook gemunt had op de Haitianen. Er zit ook zeker wel een, ik zou zeggen, etnisch of raciaal element. De Haitianen, dat zijn vooral mensen die afstammelingen zijn van Afrikanen, Afrikaanse slaafgemaakten. En de Dominicanen, dat is een veel gemengder volk, daar zijn ze ook trots op. Die identificeren zich, velen van de Dominicanen, zich met hun voormalige kolonisator Spanje. Dus er zit ook, ja, die spanning zit er ook. Ze delen één eiland, maar het zijn totaal twee verschillende landen. Nou praat de Dominicaanse president morgen met VN-hoofd Guterres. Dat gaat over humanitaire steun doorlaten, voor Haiti dus. En die steun is voor Haiti waarschijnlijk heel belangrijk. Ja, absoluut. Het land is eigenlijk sinds 2 jaar totaal in de ban van, of in de hand eigenlijk van gewapende bendes. En dan heb je het echt over tientallen bendes die in ieder geval de hoofdstad Port-au-Prince helemaal in hand hebben. De bevolking is arm. Het is heel gewelddadig, dus ze hebben die hulpgoederen ook nodig. En wat de VN nu heeft gezegd, van ja, die hulpgoederen die moeten eigenlijk doorgelaten worden. Dus daar wordt over gesproken. En ja, de Dominicaanse Republiek is ook min of meer wel op het matje geroepen. Van ja, hoe gaan jullie dat doen? En het is afwachten wat daaruit komt. Of de grens in ieder geval nu wel voor hulpgoederen weer open gaat. En dan misschien onder leiding van NGO's die dat dan mogen doen. Of dat de president van de Dominicaanse Republiek echt voet bij stuk houdt en zegt, nee, wij sluiten de grens voor onbepaalde tijd. Wat hij dus tot nu toe gezegd heeft. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het is 6:54. Roger Whittaker is overleden en dat bericht bracht me in één ruk terug in de jaren 70. Mijn moeder bezig in huis, arbeidsvitamine op de radio. Dit wordt dus een last farewell. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she says. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies again. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war of things, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag arrayed, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word. Death and darkness gather all about me, and my ship be torn apart upon the sea. I shall smell again the fragrance of these eyes, in the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist roll through the dam. For you

Het is al een paar dagen op rij bloedheet in het gebied en de verwachting is dat er bosbranden uitbreken. Inwoners van de deelstaat New South Wales houden hun adem in, want de hit doet denken aan de zwarte zomer van 3 jaar geleden. Daarbij gingen 24 miljoen hectare grond, bomen en huizen in vlammen op. Australië-correspondent Meike Weijers. Meike, de zomer in Australië komt weer aan. De temperaturen stijgen dus nu al. Hoe staat het met die branden? Nou, het bosbrandseizoen dat begint normaal gesproken rond oktober, maar het is nu dus al bezig. Ik heb net even gecheckt en er zijn op dit moment 62 bosbranden in de deelstaat New South Wales, waar Sydney ligt. En dat is veel voor deze tijd van het jaar. Er wordt ook gewaarschuwd voor extreem bosbrandweer. Het is heel heet. Woensdag zou de heetste septemberdag in 23 jaar worden. En er staat een harde wind en dan kan zo'n brand zich snel verspreiden. Daarom dus dat algehele vuurverbod voor het eerst sinds de zwarte zomer. De brandweer zegt, een weggegooide sigarettenpeuk, dat kan al tot branden leiden. Er zijn ook zo'n 20 scholen uit voorzorg gesloten. En het is wel even wennen voor de gemeenschap, want de afgelopen 3 jaar was er juist een La Nina-weerfenomeen dat zorgde voor nattere en koelere zomers. Maar nu is er dus een grote kans dat droge en hete El Niño weer terug is. En men zich dus moet voorbereiden op waarschijnlijk een lange en hete zomer. Vandaar dus dat vuurverbod in ieder geval. Doen ze nog meer om zich hierop voor te bereiden? Ja, een van de belangrijkste dingen die ze kunnen doen is door alle dorre gras en struiken zelf preventief af te branden, zodat het niet in een ongecontroleerde bosbrand in de fik kan schieten. En bij Sydney gebeurt dat ook de laatste weken. Afgelopen week hing de hele stad al er een rookwolk van die preventieve branden die de brandweer uitvoert. Maar eigenlijk is er te weinig tijd geweest om dat te doen in de laatste maanden, omdat het dus eigenlijk begon met natte zomer of met een natte periode. Heel veel preventieve branden, dat kan niet meer. Mensen kunnen zich wel zelf verder voorbereiden door bijvoorbeeld als ze wat meer in de bush wonen, zeg maar, dus wat dichter bij de natuurgebieden, dan is het heel belangrijk dat ze ook zelf zorgen dat hun landschap rondom het huis, dat ze daar dorre grassen en takken opruimen, dat ze denken aan sproeiers op het dak van het huis. En iedereen zou eigenlijk ook moeten weten daar hoe je zo'n brand kunt blussen. In ieder geval een klein brandje op je eigen land. Ik ben onlangs naar een dorpje gegaan, zo'n 3,5 uur rijden van Sydney vandaan, dat heel zwaar werd getroffen tijdens de zwarte zomer, waar verschillende huizen zijn platgebrand. En ik heb daar met mensen gesproken en gevraagd hoe ze zich voorbereiden op zo'n mogelijk nieuw, heel ernstig bosbrandseizoen. That's better. Yeah. All right. All right. Here we go. Ik zit bij Hamish Hudson op de bank in zijn huis in de Araluen-vallei, een natuurrijk gebied in het zuidoosten van Australië. Dit lied heeft hij geschreven over het bosbrandseizoen van 2019 en 2020. I see the devil in the distance. Hij zingt over het vuur dat hij ziet aankomen. On the day that it was coming, I was riding my motorbike up to the highest hill on my property. Op de dag dat het vuur kwam, was hij met zijn motor naar de top van de heuvel gereden. And there was just this raging fire front heading west towards my next neighbor on the other side of the road. En hij zag hoe het vuur recht op het huis van zijn buurman afging. And I'll never forget, I said to him, Mike, there's a bad motherfucker coming over the hill. Get wherever you got to be safe. And he went, okay. Hij waarschuwde hem via een walkie-talkie om zo snel mogelijk weg te komen. And then I went, whoa, I got this shock like shit. What am I doing? And I look, because it's roaring in front of me. En toen dacht hij, we gaan er allebei aan. And I looked and I was like shit. De herinnering zorgt nog altijd voor een brok in zijn keel. Tijdens die beruchte zwarte zomer stond het zuidoosten van Australië maandenlang in lichte laaien. 3 miljard dieren kwamen om of raakten hun leefgebied kwijt. En 34 mensen kwamen om het leven. It's fucking scary. The fire I was looking at is like anything you've seen on telly, like twice the height of the gum trees. That's, you are, you're nothing, you're absolutely insignificant. So then you're like... De vlammen waren wel twee keer zo hoog als de eucalyptusbomen. Nu bereidt de gemeenschap zich weer voor op een zware, hete zomer. Yeah, Danny King is my name, member of Braidwood Brigade. Bij de brandweerkazerne in Braidwood, een dorpje zo'n 3 kwartier rijden verderop, ontmoet ik brandweerman Danny King. Our official fire danger period starts on the 1st of October. But we've actually been very active even in the last month or so. Ja, normaal gesproken begint het bosbrandseizoen pas in oktober, maar de laatste weken waren er al veel branden die we hebben moeten blussen. We're finding ourselves the last few months have been very dry. Our rainfall has been below average significantly. Yeah, when the tap turns off, it can dry out in a hurry. Het heeft al maanden niet geregend in het gebied en dan droogt het landschap snel uit. So to a certain degree, the risk is actually greater now. Than what it was in 2019. Ik ben bang dat het risico op grote bosbranden nu zelfs groter is dan in 2019. Maar veel bewoners zijn lui geworden na een paar natte zomers. Sommige mensen denken dat iemand anders het wel voor zich gaat oplossen. Unfortunately, every landowner is responsible for their own protection. Maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Het huis van Hamish bleef uiteindelijk overeind staan, maar de huizen van zijn buren zijn tot de grond toe afgebrand. And again, what it reinforced to me was people should be looking after themselves. Zowel Hamish als Danny roepen mensen op om te zorgen dat ze weten hoe ze zichzelf kunnen redden. Want het vuur, dat komt. Het is slechts de vraag wanneer. Yeah, we're waiting to burn. Always waiting. Een reportage van correspondent Maaike Weijers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het Pacifisch klauwvlookkreeftje. Ja, dat bestaat echt. Bouwt kokers en overwoekert daarmee zijn hele onderwateromgeving, inclusief planten en levende dieren in de buurt. Het zeediertje leeft sinds een paar jaar ook in de Oosterschelde en andere Zeeuwse wateren en breidt zich snel uit. Peter van Bracht, bioloog en verbonden aan de Stichting Anemoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat Pacifisch klauwvlookkreeftje hier gekomen? Dat weten we niet precies. We kunnen het beestje niet vragen. Maar we denken dat het door middel van scheepvaart vanuit Zuid-Europa hier terechtgekomen is. Hij was eerst in Zuid-Europa en Italië waargenomen. Rond 2013 was de eerste waarneming. En tegen 2020 is het diertje ook in het Nederlands kustwater aangetroffen. En hoe schadelijk is die? Heel schadelijk. Het gebeurt jaarlijks dat we nieuwe exoten... Het beestje komt uit de buurt van Japan, China, oorspronkelijk. Het gebeurt jaarlijks dat nieuwe exoten de Nederlandse kust bereiken. Veel van die exoten die overleven dat uiteindelijk niet en kunnen zich niet vestigen. Af en toe dan zien we wat we dan noemen een invasieve exoot. En dat zijn soorten die dus een grote schade aanrichten aan het ecosysteem. Aan de dieren die hier al aanwezig zijn, de autochtone dieren en planten. En deze is super schadelijk. Dit is echt een hele grote ramp momenteel die zich voltrekt in de Oosterschelde. Want wat doet die dat die zo schadelijk is? Nou, het is eigenlijk maar een heel klein beestje. Hij is 5 millimeter lang ongeveer, een fractie van een millimeter breed. Maar hij bouwt kokertjes. En die kokertjes die bouwt hij van slib die hij uit het langstromend water opvangt. En met die kokertjes bedekt hij eigenlijk alles. En alles wat onder die kokertjes zit, dat verstikt gewoon. Nou heb je heel veel dieren, met name die op oesters groeien of op stenen groeien. Zoals mosdiertjes, hydropoliepen, zeeanemonen, zeepokken. En op het moment dat die bedekt worden door die kokertjes, Door die miljarden en miljarden kokertjes die zich momenteel in met name de Oosterschelde bevinden, maar ook in het Grevelingenmeer, ook in het Veersmeer, sterft alles wat eronder zit, sterft af. Nou, die diertjes, zoals die zeepokken en die hydropoliepen en dergelijke, die vormen weer normaal gesproken voedsel voor andere dieren. Dus ze zijn een deel van de voedselketen, de natuurlijke voedselketen. Als dat specifieke voedsel er niet is, dan kunnen die hogere dieren, zeg maar, die daarvan leven, die kunnen hier ook niet bestaan. En dat zien we dus momenteel bij bijvoorbeeld de zeenaakslakken. Dat is een populatie aan dieren waarvan we normaal rond deze tijd 4, 5, 6, 7 soorten op een duik zouden kunnen waarnemen. En honderden aantallen. En momenteel zien we nog maar op een duik 1 soort. Of we zien misschien helemaal geen zeenaakslakken. En van die ene soort zien we dan misschien maar 1 of 2 exemplaren. Dus de aantallen zijn super klein. En dat komt eigenlijk omdat in 2020 is de soort hier binnengekomen. Maar in 2021 was een soort al invasief aanwezig, dus in enorme aantallen. En we hebben nu 3 jaar achter elkaar dat met name in de periode juni tot en met september deze beestjes massaal aanwezig zijn en alles verstikken. Dus ja. Je kunt je voorstellen dat de natuur die krijgt gewoon een enorme dreun in de zomerperiode. En het jaar erop krijgt hij weer een dreun. En dan weer een nog grotere dreun. Daardoor stort het gewoon in. Is er iets tegen te doen? Nauwelijks. Er is wel wat tegen te doen, maar kwijtraken zullen we nooit meer. Dat is iets wat zeker is. Hè. Dat geldt eigenlijk voor alle invasieve exoten. Dat is ook boven water. Zoals met de 1000 knopen springbalsemien zien we dat ook. De nijlganzen. Beheren boven water kun je nog vrij makkelijk, omdat je dingen kunt zien en benaderen. Onder water, deze beesten planten zich voort door middel van larven. Die zijn super klein en die leven gewoon als plankton in de waterkolom. Dat kun je er nooit meer uitfilteren. En de aantallen zijn ze. Het onderwatermilieu kun je ook niet schoonmaken door middel van een stofzuiger of afschrapen of wat dan ook. Dus dat lukt niet. En natuurlijke vijanden tegen ze inzetten? Het beestje heeft wel natuurlijke vijanden. We zien dat de krabbenpopulatie het momenteel heel goed doet. Ook botervisjes die doen het heel erg goed. Nou, dat zijn soorten die leven eigenlijk van dit soort garnaalachtigen. Dus niet iedereen heeft er last van. Of niet alle soorten hebben er last van. Maar eigenlijk het enige wat we daartegen zouden kunnen doen is het milieu, het ecosysteem in de Zeeuwse Delta zo robuust mogelijk maken. En robuust mogelijk betekent eigenlijk zo goed mogelijk terugbrengen naar natuurlijke omstandigheden. Dan is het gewoon een heel sterk milieu. Dan hebben de autochtone soorten misschien nog de meeste kans. Dan nog zal deze soort hier aanwezig blijven. Maar zal die misschien op termijn wat meer in evenwicht met de natuur komen. Maar momenteel is het echt een ramp. Het is echt een ramp. Dank u wel. Bioloog Peter van Bracht van de Stichting Anemoon. Volgens mij gaan we nog heel eventjes naar Vincent van Rijn. Vincent, jij bent alvast in Den Haag omdat het Prinsjesdag is, hè? Dat klopt. Ik sta op dit moment bij de Koninklijke Schouwburg, waar vanmiddag de troonrede wordt uitgesproken. En voor de ingang van de Schouwburg, waar ik nu tegenaan kijk, ligt een rode loper met plastic erop, om hem nog even netjes te houden. En als ik door de ramen naar binnen gluur, zie ik heel veel agenten die daar in de theaterfoyer zitten om hun ontbijtpakketjes leeg te eten. En recht tegenover de Koninklijke Schouwburg is een tribune opgesteld met grijze stoeltjes. Nu nog helemaal leeg, en dat is wel anders vanmiddag. Want vanaf 12:00 is de verwachting dat de Eerste en Tweede Kamerleden hier hun opwachting maken. En om 12:15 komt dan de glazen koets met Willem-Alexander, Maxima en Amalia. En voor de politie, die ik hier ook wel behoorlijk veel zie rondlopen en rondrijden in wagens, belooft het een drukke dag te worden. Want naast de beveiliging van de route is natuurlijk ook weer de aangekondigde bezetting van Extinction Rebellion op de A12. Maar op dit moment is het nog vrij rustig hier in het centrum van Den Haag. Vincent van Rijn. Fossiele subsidie op plastic, dat is de grote boosdoener, schrijft de Volkskrant. Dat de subsidies voor de fossiele industrie zo hoog uitvallen, dat blijkt vooral te komen door een belastingvrijstelling voor aardolie in plastic en andere kunststof. In het overzicht dat het kabinet vandaag publiceerde bedraagt die post 14 miljard euro. En dat is volgens de krant een extreem hoog bedrag in vergelijking met andere posten. Dit weekende lekte uit dat het kabinet het totaal aan fossiele subsidies raamt tussen de 39,7 en 46,4 miljard euro. En dat is flink meer dan eerder werd gedacht. Vanwege de aanstaande krimp van Schiphol verhoogt Transavia alvast de ticketprijzen. Ook wil de vliegmaatschappij vaker vanuit het buitenland gaan vliegen. Dat zegt de topman van Transavia, Marcel de Nooier, in een interview met het Parool. Hij vertelt, niet geheel onverwachts, dat hij het niet eens is met de krimpplannen voor Schiphol die worden doorgezet. Ook zegt hij dat binnenkort de eerste nieuwe Airbus van Transavia naar Nederland komt. Die zou volgens de topman de helft minder lawaai maken en er kunnen ook nog eens meer mensen in. Gisteren werd aan de vooravond van Prinsjesdag in Den Haag een nieuw festival gehouden, Prinsjesnacht. Op 17 plekken moet ik zeggen, in de stad waren jazzbands. En dat beviel goed, zeggen bezoekers bij Omroep West. Weinig jazz meer in Den Haag, dus ik denk mooie kans, lekker genieten. Uitgedanst, echt helemaal kapot. Allebei, echt. Deze muziek heeft ons helemaal overgenomen. Ja. En omdat het de dag voor Prinsjesdag was, kreeg de Haagse cultuurwethouder van een muzikant een instrumentenkoffertje met daarop de tekst derde maandag in september. En de trompetist die hoopt dat er zo een nieuwe traditie is geboren. En de PvdA tot slot stopt met een oude traditie. De partij gaat na aanloop van de verkiezingen geen rozen op straat meer uitdelen. De Telegraaf schrijft dat de rode verkiezingstraditie geknakt is vanwege de samensmelting met GroenLinks, vanwege een hoge belasting voor het milieu en de gestegen kosten gewoon van de rozen. Een woordvoerder van de PvdA zegt in de krant dat er lokaal wellicht nog een bosje wordt uitgedeeld, maar dat het zeker zo grootschalig is als voorheen zal niet meer gebeuren. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel, 5 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Where did our love go? The Supremes. Het is 7 minuten voor 7. Vandaag op Prinsjesdag vertelt de koningin in algemene bemoordingen wat het beleid ongeveer gaat zijn het komende jaar. Daar proberen lobbyisten altijd invloed op uit te oefenen. En dan denken mensen vaak aan grote bedrijven die voordeeltjes binnen proberen te slepen. Maar je hebt veel meer macht dan je denkt. Je kunt zelf ook lobbyen, vertelt lobbyist Mara van Waveren in haar boek Lobbyen kun je leren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent lobbyen volgens u? Ja, lobbyen is volgens mij het vertellen aan politici en ambtenaren wat voor jou echt heel erg belangrijk is, in de hoop dat zij ook gunstig beleid gaan maken voor jou. Ja, in dit boek legt u uit, nou, dat kun je dus zelf als gewone burger, zou ik maar zeggen, ook doen. Waarom vindt u dat zo belangrijk dat die dat gaan doen? Nou ja, lobbyen wordt eigenlijk voornamelijk gedaan door professionals, bedrijven, maatschappelijke organisaties. En bijna niet door burgers. Terwijl als jij, als ik zo meteen op weg ga naar mijn boekpresentatie, dan loop ik eigenlijk door een soort landschap van politieke keuzes. Dus hoe ver is mijn bushalte? Is er voor mijn deur parkeerplaats of juist veel groen? Het zijn allemaal politieke keuzes die door volksvertegenwoordigers gemaakt worden. En die weten gewoon simpelweg niet altijd wat er precies speelt bij iedereen. Dus we hebben 150 Kamerleden en 17 miljoen mensen. Dus ga maar na dat daar best een verschil tussen zit. Dus je kan één keer in de vier jaar stemmen, maar je kan ook tussendoor lobbyen. Gewoon vertellen wat er anders zou moeten bij jou in de buurt. Het kan heel simpel zijn. Of landelijk zijn er misschien ook onderwerpen waarvoor je ander beleid zou willen zien. Maar dan moet je dus wel de weg weten. En de weg wordt gewezen in het boek? Ja, het boek is speciaal daarvoor gemaakt, omdat de weg inderdaad best moeilijk is en je het ook niet zomaar leert op school. Wat jammer is. Dus daarom dacht ik, ik ga daar een boek over schrijven. En wat is die weg? Ja, de weg is eigenlijk ten eerste dat je van die gedachte een actie maakt. Dat je bedenkt, ik wil voor mijn deur minder parkeerplaatsen en meer groen, of andersom. En het niet bij die gedachte laat, maar medestanders gaat zoeken in je buurt om eens te denken, na te denken over hoeveel mensen zijn er die dit ook willen. En vervolgens om te denken, wie kan dat dan beslissen? Dus wie heeft nou de macht om beleid te veranderen? En dan is het ook een kwestie van contact opnemen, bellen, mailen, een kopje koffie drinken, een goed verhaal schrijven. En je kan eigenlijk, je kan allerlei dingen bedenken. Dus het zijn Greta Thunberg die als klimaatstakingen houdt, is ook een mooi voorbeeld van een burger die lobbyt. Ja, lobbyen, of is dat activisme? Soms heb je, kijk vanuit een lobbybril, dus veel activisme is ook bedoeld om beleid te veranderen. En daarom zou ik het zien als een onderdeel van je lobby. En veel activisten zullen het denk ik omdraaien en zeggen, lobby is soms onderdeel van mijn activisme. Als heel veel mensen dit gaan doen, dan worden gemeenteraadsleden en kamerleden natuurlijk wel horendol, of niet? Dat zou kunnen. Mijn ervaring tot nu toe is dat politici echt wel zitten te wachten op dat burgers laten weten waar ze mee zitten. En inderdaad, voor een lobby gaat het niet om een individueel probleem, maar echt om een structureel probleem wat je wil oplossen, of een idee wat je hebt, wat voor een grotere groep in de samenleving iets bijdraagt. Ja. Op die manier zal het toch meevallen, denk ik, hoeveel mensen het uiteindelijk zijn. Vandaar dat je altijd medestanders moet zoeken. Hartelijk dank, Mara van Waveren van de Stichting Lobby Lokaal. Ster. AWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij.

verwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. It geared on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Alfa Romeo verlaagt de zakelijke rente tijdens de Business Days naar 1,9%. Zo rijdt u een nieuwe Alfa Romeo Tonale al voor €325 per maand. Alfa Romeo Business Days, tot en met 23 september. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannema Huis, Harlingen. Het NOS Radio 1-journaal. Het is weer Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, waarop het kabinet de nieuwe begroting presenteert en de koning de troonrede met kabinetsplannen voorleest. Ook nu het kabinet is gevallen en demissionair is. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat voor een Prinsjesdag wordt het? Ja, toch natuurlijk anders doordat het kabinet geval is. Maar het draait deze week vandaag bij Prinsjesdag en ook morgen en overmorgen bij de algemene politieke beschouwingen allemaal om twee begrippen. Bestaanszekerheid en fossiele subsidies. En die hebben nog iets met elkaar te maken ook, want veel partijen redeneren dat als je snijdt in de fossiele subsidies, dat er dan geld overblijft voor koopkracht. Ja, en daardoorheen spelen dan natuurlijk de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november... waarvoor alle partijen zich deze week op hun paasbest zullen proberen te presenteren om maar zoveel mogelijk kiezers mee te krijgen in november. Ja, die bestaanszekerheid, dat woord dat zoomt inderdaad door Den Haag. Het nieuwe buzzword. Ja. Het is al uitgelekt dat het kabinet ruim 2 miljard uittrekt. Nu al in ieder geval, om mensen met de laagste inkomens bij te spijkeren. Wat willen partijen dat er nog meer gebeurt? Nou, neem de VVD. Die heeft een plan gemaakt om samen met een aantal oppositiepartijen, variërend van de PVV tot de SP, een verhoging van de accijns op benzine en diesel tegen te houden. Die accijns die zijn vorig jaar verlaagd in verband met de hoge energieprijzen van toen. En die verlaging die zou op 1 januari ophouden. Nou, dat willen ze dus voorkomen. En een ander voorbeeld is een plan van de ChristenUnie met de alliantie van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Die willen het minimumloon verhogen en de uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn, zoals de AOW en de bijstand. En daarnaast het openbaar vervoer goedkoper maken. Nou, of hier allemaal een meerderheid voor is, dat zal de komende dagen moeten gaan blijken tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Kamer. Maar dat het dus hierom zal draaien, dat maakt dit wel duidelijk. En bij die plannen blijft het vast niet? Nee, integendeel, D66 bijvoorbeeld wil de energiebelasting voor gezinnen verlagen en in ruil daarvoor de energiebelasting voor grote bedrijven verhogen. Daar heb je die fossiele subsidies. De accijns laag houden op de benzine en de diesel vinden zij slecht voor het klimaat. En bovendien, reizigers die iedere dag in de trein of in de bus zitten, hebben daar niks aan. En ja, vergelijkbare voorstellen zie je ook bijvoorbeeld van het CDA. Die partij wil overstappers en privévliegtuigen voortaan vliegbelasting laten betalen. Die zijn daar nu nog van vrijgesteld. En met de opbrengst van die belasting willen ze dan de energierekening voor huishoudens verlagen. Dus het regent inderdaad plannen om iets extra's aan de koopkracht te doen. En een aantal partijen wil dat doen door fossiele subsidies te beperken. Maar als er zoveel plannen zijn, hoe zit het dan met de kans van slagen? Ja, dat moet natuurlijk nog maar blijken. Maar die is misschien wel groter dan andere jaren. En dat komt door de val van het kabinet kort voor de zomer. De regeringsfracties zijn nu niet meer aan elkaar gebonden via het regeerakkoord. Ze zijn elkaar niks meer verplicht. Gemaakte afspraken tellen niet meer. En ze kunnen dus allemaal zaken doen met oppositiepartijen. Wat je bijvoorbeeld ziet bij de VVD, die dat nu probeert met de PVV en onder andere de SP over die benzine- en dieselaccijns. Terwijl regeringspartij ChristenUnie met GroenLinks-PvdA samenwerkt. Nou, hoe dat gaat aflopen is dus nog niet zeker. Afwegingen zijn voor die partij soms ook heel lastig. GroenLinks-PvdA moet kiezen tussen de arme automobilist helpen of het klimaat. Want lage accijns die maken rijden aantrekkelijk. Nou, D66 is tegen die lagere accijns vanwege dat het mensen in het openbaar vervoer niet helpt. Die willen voor iedereen de koopkracht bijspijkeren. En achter de schermen gaan ze natuurlijk volop onderhandelen om meerderheden te zoeken. Een bijzondere Prinsjesdag dus. En bijzonder, hoogstwaarschijnlijk de laatste Prinsjesdag voor Mark Rutte als premier. Ja, zijn 13e en vermoedelijk inderdaad laatste Prinsjesdag waar hij als premier aanwezig zal zijn. Maar dan gaan we er voor ons gemak wel even vanuit dat er volgend jaar op Prinsjesdag een nieuw kabinet is. Maar als de formatie na de verkiezingen maar 1 of 2 dagen langer duurt dan de vorige, is hij volgend jaar op Prinsjesdag nog steeds demissionair premier. Dus nou, laten we het niet hopen, die duurt al zo lang. Ja, dat was een record. Pff. Ja, dankjewel. Wilco Boom. Niet alleen het Italiaanse Lampedusa ziet een grotere toestroom aan de migranten. Ook Griekenland ziet het aantal migranten die met bootjes aankomen weer toenemen. En dat terwijl Griekenland juist hoopte het aantal migranten terug te dringen. Correspondent Thijs Kettenis, op welke plekken neemt het vooral toe? Nou, er komen weer meer bootjes aan op de eilanden voor de kust met Turkije, de Griekse eilanden daar. Steeds een paar honderd per dag de afgelopen dagen. De meeste van hen op Lesbos, in het weekend meer dan 500. Maar ook op Samos, daar zitten in het vluchtelingenkamp inmiddels weer meer mensen dan voor wie er plaats is. 3000 mensen zitten er nu, terwijl er is maar plek voor 2000. En opvallend is dat er tientallen mensen zijn aangekomen de afgelopen dagen op Rodos. Daar is geen kamp. En dus slapen die mensen daar nachtenlang op straat voordat ze worden overgeplaatst naar eilanden waar wel kampen zijn. Nou, dat zijn allemaal taferelen die we wel kennen uit het verleden. Maar ja, de laatste tijd kwamen die nog maar nauwelijks voor. En dat zie je de afgelopen week eigenlijk veranderen. Hoe komt dat? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Mensen komen via smokkelaars en die zeggen niet waarom ze nu wel bootjes sturen en op eerdere momenten niet. Maar goed, één mogelijke verklaring is het weer. Het is hier nog zomer en de zee is heel rustig. Dus dat zijn hele goede omstandigheden om die oversteek te maken. Maar er wordt ook wel gesproken over een andere reden en die is iets schimmiger. En dat zijn die zogeheten pushbacks. Griekenland wordt ervan beschuldigd bootjes met vluchtelingen terug te duwen naar Turkije al jaren. Nou, dat heeft de regering altijd ontkend. Er zijn bewijzen voor, filmpjes zijn ervan. Maar goed, de regering zegt dat doen wij niet. Maar volgens hulporganisaties komen die pushbacks nu sinds kort niet of nauwelijks voor. En tegelijkertijd publiceert de kustwacht ook vrijwel dagelijks persberichten over reddingsacties op zee. Nou, dat gebeurde voorheen echt niet. Dus dat kan betekenen dat er daardoor meer vluchtelingen aankomen en dat ook meer vluchtelingen de oversteek durven te wagen, omdat ze niet bang zijn teruggeduwd te worden. En die plotselinge verandering, dat zie je eigenlijk na die grote ramp met de migrantenboot in juni, waarbij 700 migranten om het leven kwamen. Ja, zoveel mensen aan boord. Ik geloof het er, wat was het, iets van 80 of zo overleden? Ja, daarbij waren 80 mensen lichamen geborgen. 100 mensen zijn gered, ruim 100. Maar er zaten waarschijnlijk meer dan 700 mensen aan boord. Dat aantal is nooit opgehelderd en dat zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren. Want ja, die boot is gezonken op een plek waar 4 kilometer diep ligt die. En de kans dat de mensen daar nog, of die lichamen daar ooit nog worden gevonden, die wordt uitermate klein geschat. Ja, hoe zit het eigenlijk met het onderzoek daarnaar? Naar überhaupt wie de schuld heeft aan die ramp? Ja, nou, dat loopt nog. Dat is een onderzoek van de Griekse openbaar aanklager. De Griekse justitie kennende gaat dat nog wel maanden of nog langer duren. En de vraag is inderdaad vooral of de Griekse kustwacht meer had kunnen doen om die mensen die op die boot zaten te redden. Nou, 40 overlevenden, 40 dus van die 80 die deze ramp overleefden, die hebben inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen de Griekse overheid. Ja, die zeggen, de Griekse kustwacht had veel meer kunnen doen. Ze zagen dat wij in nood waren en deden op dat moment niet of niet genoeg. Dus die hebben afgelopen week een rechtszaak aangespannen. Dus die loopt dan naast dat onderzoek dat al loopt. Maar goed, dat wordt allemaal uitgevoerd door Griekenland zelf. En veel mensenrechtenorganisaties hebben daar niet zoveel vertrouwen in dat Griekenland dat zelf objectief en eerlijk gaat uitvoeren. Dus die pleiten voor een groot internationaal openbaar onderzoek met getuigenissen van overlevenden en dat in alle openheid. Maar ja, de Griekse regering die weigert dat. Thijs, dankjewel. Correspondent Thijs Kettenis. 7:15. Het NOS Radio 1 Journaal. Het radioprogramma 5 dagen was bij een asielzoekerscentrum midden in Utrecht. Locatiemanager Jurgen Poot vertelde dat de bewoners ook alvast worden klaargestoomd om te werken in Nederland. Onder andere door nieuwe beroepen te leren. Wat je hier aan de linkerkant ziet, dat zie je ook staan, de Beautiful Mess. Dat is een restaurant. Maar dat is een restaurant dat wordt gerund door onze bewoners. Hier leren zij baristo te worden in het horecavak. Zodat ze eigenlijk al werkervaring opdoen. Zodat ze, als ze een verblijfsvergunning krijgen, in Nederland kunnen blijven en kunnen gaan werken. Bij Umberto was Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Hij staat hoog in de peilingen, dus de kans is groot dat hij wordt uitgenodigd voor de verkiezingsdebatten op tv en radio. Omtzigt wil daar aan meedoen, maar heeft wel een paar voorwaarden. Kern moet wat mij betreft zijn dat je met een paar lijsttrekkers over een onderwerp praat. En dan kan het ook zijn dat je met een aantal andere lijsttrekkers dat je een keer niet meedoet over een ander onderwerp. Wat ik heel vervelend zou vinden als je met 8 of 9 mensen gaat praten over één onderwerp. Dan kun je eigenlijk niet meer dan allemaal één soundbite doen. Dan krijg je inderdaad, dit ging dan over rekeningrijden. Eerst bewegen, dan betalen. Nou ja, dat is dan alles wat je kunt zeggen. Ja. In Op 1 ging het over ratten. Ze knagen aan muren, zitten in vuilnis en geven veel mensen de kriebels. Het knaagdier is bezig aan een opmars en zorgt voor veel overlast. Zoveel dat ongediertebestrijder Peter Hollander het werk bijna niet meer aan kan. Hij vertelde hoe hij te werk gaat als hij een rat ziet. He, dus ik ga op een gegeven moment gewoon op zoek om te kijken van waar komt die rat vandaan als ik een melding krijg. En dat ga ik uitrechercheren om te kijken van nou, is het rioollek? Is het in een woonwijk? Is het rioollek? Hoe is het met de opslag van de opslagcontainers? Zit er in een container in een woonwijk nog in een betonnen box, zit er nog een lekdop onderin waar die rat dan onderin kan kruipen en even door de vuilniszakken heen gaat en dan weer verdwijnt in de buurt? Bioloog Auke Florian Hiemstra legde uit dat de oorzaak van het rattenprobleem grotendeels bij onszelf ligt. Er is overal wat te eten en ja, dan maak je het voor zo'n beest wel heel makkelijk. We hadden het ook in het begin over dat minder mensen uit eten gaan. Nou, die rat gaat elke dag uit eten. Ja. En die hoeft daar niet eens voor te betalen. Dus zoals je ziet, is ook als vuilniszakken. Dat is geweldig. En dat was gisteravond op Radio en TV. De dodelijke aanval op een markt onlangs in Oekraïne kwam niet van Rusland. Dat schrijft de New York Times. Bij die raketaanval op 6 september op een markt in de Oost-Oekraïnse plaats Konstantinivka kwamen zeker 15 burgers om het leven. 2 uur na die aanval beschuldigde president Zelensky Rusland van de aanval. Maar bewijsmateriaal verzameld en geanalyseerd door de New York Times wijst er sterk op dat de catastrofale aanval het resultaat was van een afgedwaalde raket afgevuurd door een Oekraïns BUK-lanceringssysteem. Een woordvoerder van de Oekraïnse strijdkrachten zegt nu dat de Veiligheidsdienst het incident gaat onderzoeken. In Charleroi in België wordt vandaag een herdenkingstuin geopend op de plek waar seriemoordenaar Marc Dutroux 25 jaar geleden jonge vrouwen en meisjes vasthield en vermoordde. Daarover schrijft onder meer TV Cinq Monde en het Franse persbureau AFP. De opening wordt bijgewoond door de ouders van twee van de slachtoffers, Julie Lejeune en Melissa Rousseau. Het huis van Dutroux, waar ze vastzaten, is dit jaar gesloopt. En in de tuin op die plek, waar veel bomen staan, is een muurschildering waarop een kind te zien is dat kijkt naar een vlieger die de lucht ingaat. Curaçao stelt 1 miljoen gulden beschikbaar. Ik denk dat het euro is inmiddels. Nee, om de extreme. Curaçaose gulden. Oh, toch wel. Oh, dat weet jij dan weer. Ja. Stom, hè? Ik dacht nog steeds dat het daar ook de euro. Curaçao hebben ze gulden. Nou, ja. Heb ik ook weer wat geleerd. Dank je wel. Inderdaad, Curaçao stelt 1 miljoen gulden beschikbaar om de extreme hitte op scholen tegen te gaan. Dat heeft de Curaçaose minister van Onderwijs gezegd op een persconferentie waar het Antilliaans Dagblad over schrijft. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van airco's, ventilatoren en watervoorziening. Volgens de minister kunnen de kosten hoog oplopen omdat in veel lokalen de isolatie niet in orde is. En de scholen op Curaçao die sluit vanwege de aanhoudende hitte de komende 2 weken ook al om 12 uur. En dan tot slot. Veel Britse kranten schrijven over de dood van volkszanger Roger Whittaker. Niet alleen beroemd om hits als The Last Farewell, dat hoorden we zo tegen 6:30 ook al even van jou, Astrid. En Durham Town, zo schrijft The Sun, maar ook om zijn buitengewoon bekwame manier van fluiten. Knap, hè? Alsof het een echt instrument is, hè? Geweldig, Roger Whittaker. Mooi zingen, maar ook mooi fluiten dus. Hij was trouwens ook heel bekend in Duitsland. Volgens The Sun werd de Britse zanger in zijn huis in Frankrijk getroffen door een beroerte. Hij was 87 jaar. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in het westen en midden van het land. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, daar stond een kapotte vrachtwagen stil bij Echteld. Die is inmiddels weg. De file staat er nog wel vanaf Dodewaard. De vertraging is 10 minuten. Het gaat weer beginnen, de Champions League. En dan nu echt het hoofdtoernooi met 2 Nederlandse ploegen. Vanavond ontvangt Feyenoord het Schotse Celtic. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe schat jij de kansen voor Feyenoord in? Nou, de sterren staan gunstig. Het is 6 jaar geleden dat Feyenoord in de Champions League speelde. Toen was het een vrij teleurstellend avontuur. Maar vanavond met het volle stadion en een heel goed gemoed, gezien de laatste competitiewedstrijden en de afgelopen 1,5 jaar al. Ja, dan gaat Feyenoord zeker als een soort lichte favoriet van start tegen het Schotse Celtic. Grote naam natuurlijk, maar uit een kleine competitie langzamerhand. Celtic zal niet zo onder de indruk zijn van de ambiance, want die hebben 2 weken geleden nog bij de Rangers uitgespeeld. Nou, als je ooit bij zo'n wedstrijd geweest ben, dan schrik je nergens meer van. Dus wat dat betreft, daar zullen ze wel aan gewend zijn. Hebben een aantal goede spelers ook. Het is geen automaatje vanavond voor Feyenoord, maar toch Feyenoord in goede doen. Op papier is dit de tegenstander die dan het minst is. Met de andere ploegen Atletico en Lazio, die overigens ook niet zo goed in vorm zijn, maar dat is allemaal van later zorg. Dus Feyenoord zal een goede stap willen maken, zal een goede stap kunnen maken. En wat mij betreft, ja, staan de sterren gunstig en zou ik toch wel het lichte voordeel aan de Rotterdammers geven. En zou het zeker een heel mooi begin van het Champions League seizoen kunnen worden vanavond daar in een zeker hele, hele sfeervolle Kuip, want iedereen snakt ernaar. Dat zal absoluut prachtig feest zijn met de opkomst. In China, daar spelen de Nederlandse volleybalvrouwen straks om 10:00 op het Olympisch kwalificatietoernooi tegen Mexico. Hoe gaat het eigenlijk tot nu toe? Ja, we zijn ze een heel klein beetje even uit het oog verloren. Na dat prachtige EK waarop ze 3e werden, gingen met een heel goed gemoed naar het kwalificatietoernooi toe, maar verloren de eerste wedstrijd van Canada, een land wat overigens maar 2 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. 3-2 krijg je nog wel een punt. Wonnen hun 2e wedstrijd met 3-0 van Tsjechië. Ze moeten bij de eerste 2 komen en dat is lastig, want China, het thuisland, is heel sterk en Servië is heel sterk. Die gaan ook aan de leiding. Nederland staat 3e. Vandaag Mexico, morgen Oekraïne. Dat zijn eigenlijk de wedstrijden die gewoon gewonnen moeten en kunnen worden. En dan gaat het toernooi echt beginnen. En dan komt het examen tegen de Dominicaanse Republiek, tegen Servië en tegen China. Het wordt heel zwaar. Ze hebben natuurlijk nog alle kansen. De 2e wedstrijd was een hele goede. En vooral van belang zal zijn of ze het niveau, zeg maar, door kunnen trekken vandaag. Want ze willen zo graag van die spelen. Zijn er overigens nog niet uit als ze dat niet halen. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar eerst maar even dit toernooi. Vandaag Mexico. Dat moet in ieder geval kunnen. En dan de voetbalvrouwen, de loting voor de Nations League. Nederland werd gekoppeld aan Engeland, België en Schotland. En daar was bondscoach Andries Jonker helemaal niet blij mee, hè? Ja, nou, allereerst niet omdat Engeland natuurlijk in die pool zit. Dat is wel een heel sterk vrij land. Sterk. De WK-finalist, ja. Dat is een vrij aardig land. Maar vooral waar hij op wees. En hij zei, ik ga daar proberen helemaal niet aan te denken. Nou, als je dat zegt, dan weet je dat je er veel aan denkt, zeg maar. Dat is dat Engeland en Schotland samen in die pool zitten. En dat behoeft een hele korte uitleg. Maar die gaan namelijk niet als land naar de Olympische Spelen. Maar zolang die Olympische Spelen staan, doen deze landen al mee onder de vlag van Great Britain. En dat Team zou dus GB. Theoretisch kunnen zijn. Team GB. In allerlei sporten is dit overigens al jaren het geval. En hier en daar een doorn in het oog. Want ja, wat zou kunnen gebeuren? Laatste wedstrijd in de pool is bijvoorbeeld Engeland-Schotland. En als er dan 1-2 Schotse speelsters denken, nou ja, als Team GB gaat, dan ga ik misschien ook wel. Dan ga ik wel deel uitmaken van die selectie. Dan zou het heel gunstig kunnen zijn om Engeland te laten winnen, zeg maar. Nou, dat is allemaal speculeren natuurlijk. Maar ook in de Engelse pers, in de Britse pers, wordt hier al veel op vooruit gelopen. En het feit dat je erover kan speculeren, dat is eigenlijk al heel slecht. Dat zou eigenlijk niet moeten. Je kan niemand gaan beschuldigen dat het gaat gebeuren, maar het feit dat het zou kunnen gebeuren, dat voelt niet goed. Jonker zei aan de andere kant, pragmatisch als hij is, hè, we zullen toch alles moeten winnen om ons te plaatsen. Dus dat moet maar gaan gebeuren. Aanstaande vrijdag start die Nations League voor de vrouwen. Nieuw toernooi op die al overvolle kalender van het vrouwenvoetbal. Nederland gaat eerst naar België, laat ze die wedstrijd maar gewoon winnen. Dan komt het probleem later. Maar het blijft apart, Engeland en Schotland in één pool. En die mogen zich kwalificeren als Team GB. Tom, dankjewel. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal. On the other side of the street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu. But I thought this can't be true. Cause you moved to West LA or New York or Santa Fe. Or wherever to get away from me. Skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Drive-by train. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxed rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online, slim, geregeld. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. 2/3 van Nederland vindt dat de welvaart eerlijker verdeeld moet worden. Bij linkse kiezers denkt rond de 80% er zo over, maar ook zo'n 40% van de VVD-stemmers wil een gelijke verdeling, blijkt uit onderzoek door Ipsos voor de NOS. Rusland heeft weer een droneaanval uitgevoerd op Lviv in het westen van Oekraïne. Er zijn 2 mensen onder het puin van een gebouw vandaan gehaald. Een zwaargewonde man en een vrouw die ongedeerd bleef. Er worden meer aanvallen met drones verwacht in Lviv. 3 op de 4 medewerkers van asielzoekerscentra heeft te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner, blijkt uit onderzoek van het COA. 4 jaar geleden had de helft ervaring met zaken als uitschelden en intimidatie. Ook zegt bijna 1 op de 3 COA-medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. Op verschillende plekken in het land zijn gisteravond explosies geweest. 1 in Amsterdam, eentje in Weesp en 1 in Winschoten in Groningen. In Winschoten was het een paar dagen geleden ook al raak. En in Breda moesten 5 mensen hun huis uitvluchten omdat er iets brandbaars naar binnen was gegooid. En daarbij liep iemand lichte brandwonden op. En zangeres Katy Perry heeft de muziekrechten van 5 van haar albums verkocht aan een investeringsfonds. Amerikaanse media melden dat ze daar ruim €200 miljoen voor krijgt. En daarmee zou het een van de grootste rechtendeals ooit zijn. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, hier in Hilversum piept de zon tussen de wolken door. Ja, klopt. Op veel plaatsen is er wel wat ruimte voor de zon. In het noorden en westen zijn er ook wel wolkenvelden. En trekken ook een paar lichte buien over vooral het westen en noorden van het land. Nou, vanmiddag neemt de bewolking toe en kan er op wat meer plaatsen regen vallen, waarbij het in de kustprovincies wel wat natter is dan in het binnenland. En in het zuidoosten zou het droog kunnen blijven met wat zon. Die verschillen zien we ook terug in de temperatuur. 16 of 17 graden vanmiddag in het noordwesten tot zo'n 20 graden in Limburg. En wat verder vandaag opvalt is de wind. Die is nu al duidelijk aanwezig. En die neemt vanmiddag ook nog wat verder toe. Landinwaarts wordt het een vrij krachtige zuidwestenwind, zo'n 5 boven. Aan de kust 7 boven, een harde zuidwestenwind. En in het noordwesten zelfs soms een stormachtige zuidwestenwind, 8 boven. Daar is dan ook kans op windstoten tot zo'n 90 km per uur vanmiddag en vanavond. En hoe zit dat de komende dagen? Morgen wordt een droge dag, tenminste een zo goed als overal droge dag. Met temperaturen van 20 tot 24 graden, hoogste maxima in Limburg. Een stuk warmer dan vandaag, wel nog steeds flink wat wind. Donderdag wordt een kletsnatte dag. Daarna nog een paar dagen met wat buien. En de lange termijn vanaf zondag lijkt weer vrij droog te worden met ook best wel hoge temperaturen. Dus ja, het lijkt toch wel een beetje nazomer weer aan te komen. Johnny, dankjewel. En Wijnand Zwaan heeft de verkeersinformatie. Ja, ochtendspits, best goed hoor. Die ochtendspits bestaat voornamelijk uit dagelijkse files met hooguit een kwartier vertraging. Bijzonderheden zijn er eigenlijk niet. De meeste files zijn te vinden in Zuid-Holland en in het rivierengebied. De langste file staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en de afrit Everdingen. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosens. Geniet ook van Bach's Brandenburgse Concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Ruim 1,5 week geleden werd een deel van Marokko opgeschrikt door een zware aardbeving. Het epicentrum van die beving lag in het Atlasgebergte tussen Marrakesh en Agadir en richtte grote schade aan. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven. Correspondent Samira Jadir is in Marrakesh. Samira, hoe is op dit moment de situatie daar? Ja, we reden de afgelopen dagen door het gebied. En je ziet dat niet overal het puin is geruimd, maar je ziet wel op een aantal plekken tenten staan. Dat was namelijk de grootste zorg van mensen. Dat ze buiten moesten slapen en geen beschutting hadden tegen het koude weer 's avonds. Maar inmiddels wordt er ook een oproep gedaan door de mensen daar. Dat ze willen dat de buitenlandse toeristen blijven komen. En dat is voor deze regio een grote bron van inkomsten. En ook zijn er in een aantal dorpen de scholen weer begonnen gisteren. Dit gebeurt nog in tenten. Het nieuwe schooljaar zou eigenlijk vorige week gaan starten. Maar de kinderen die ik gisteren heb gesproken vinden het over het algemeen wel fijn dat ze weer naar school kunnen. Maar ook meer eigenlijk voor de afleiding. Dat doen die scholen ook, denk ik, die kinderen vooral bezighouden. Ja, klopt. Ik sprak gisteren bijvoorbeeld met een docent. En ik vroeg aan hem van, gaan jullie ook dan gelijk lessen geven? En hij zei van, we gaan eerst ons inzetten op psychologische hulp. We gaan eerst met de kinderen praten wat er is gebeurd. En dan pas gaan we echt de lessen hervatten. De noodhulp, heeft die inmiddels wel al die dorpen bereikt die met de grond gelijk zijn gemaakt? Ja, voor zover we het hebben gezien, zijn al veel plekken bereikt met hulp. Toch zeggen de mensen in het gebied dat ze nog niet genoeg tenten hebben. Iemand zei tegen mij van, we zitten hier met 3 gezinnen in een tent. Dat eigenlijk niet kan. Het is ook zo dat dat de vrouwen voornamelijk dan in de tenten slapen en dat de mannen dan buiten slapen. Er wordt nog wel veel eerste lijns hulp aangeboden. Zoals dat er voedselpakketten worden uitgedeeld. En het leger zet nu ook helikopters in om dorpen te bereiken. Maar de mensen willen vooral dat er huizen worden gebouwd. Dat was een hulpvraag die elke keer terugkwam toen we met de mensen daar spraken. Dus dat wordt nog niet gedaan. Ook wordt er door de overheid en door lokale initiatieven ingezet op mentale zorg. Ja, want veel mensen zijn door de aardbeving getraumatiseerd. Ja, mensen willen dus heel graag dat die huizen worden gebouwd. Nou heeft de Marokkaanse koning wel een paar dagen terug al zijn plannen gepresenteerd, hè, voor wederopbouw. Maar dat wordt niet meteen opgepakt, of is dat gewoon nog wel heel vroeg nu? Ja, dat is nog heel vroeg. Ja, op papier zag het er fantastisch uit. Er zouden uitkeringen uitgedeeld worden. Mensen zouden geld krijgen om hun huizen weer te gaan bouwen. Maar je ziet dat dat nog niet gebeurt. Dus het is echt alleen maar eerste lijns hulp wat wordt aangeboden. Het is ook niet duidelijk wanneer ze dus zeg maar beginnen met het bouwen van huizen. Maar je merkt wel van hier dat er een soort van stress is bij de lokale bevolking. Ze zeggen ook van ja, het regenseizoen komt er over 10 dagen aan, winter. Ja, we willen gewoon echt zeker van zijn dat er huizen gebouwd worden. Ook is er gesproken over relocatie, dus dat de mensen daar weggehaald worden en dat ze naar de grote steden worden gebracht. Maar dit is echt. Maar de mensen hier zeggen van: wij willen niet weg uit onze gebied. We willen hier gewoon blijven. Maar we willen gewoon dat de huizen gewoon zo snel mogelijk worden gebouwd. Je hebt dus heel veel mensen gesproken daar, hoor ik. Wat is een verhaal dat jou is bijgebleven? Ja, het is een. Op verschillende plekken hoor je dat er nieuwe rivieren zijn ontstaan door de aardbeving. Dit is in de regio die jarenlang te kampen heeft met watertekort. Is dat een soort van wonder, spreken de mensen hier. Dus dat is een heel klein lichtpuntje voor de mensen. Dat ze wel zoiets hebben van: we hebben de aardbeving gehad, maar je ziet hier dus ineens rivieren ontstaan waar water doorstroomt. En dus hebben de mensen het over. Dat zien de mensen hier dus wel als een soort van klein lichtpuntje. Dankjewel, correspondent Samira Jadia. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is Prinsjesdag en Den Haag maakt zich dus op voor het publiek. Dat komt zwaaien naar de koning, de koningin, de prinsessen. Verslaggever Vincent Verrein, jij bent er ook in Den Haag. Waar? Nou, ik kijk nu aan tegen een vitrine vol oranje tompoesen. Ik sta in Wiener Konditorij. Dat is een banketbakker op de Korte Poten. Eigenaar Roland Torenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Een paar jaar geleden waren we hier ook, in coronatijd. Toen was het hier sober en rustig. Nu is het in het centrum al heel druk. Er liggen ook hier veel oranje tompoesen klaar. Hoeveel heeft u er gemaakt? Nou, ik denk zo om en nabij de 200 stuks. En Prinsjesdag brengt natuurlijk veel mensen naar Den Haag. Komen die hier ook altijd langs voor oranje tompoesen? Ja, met grote getalen. Allemaal een hoedje op natuurlijk, want dat is ook traditioneel. Veel dames dragen dat. En die maken er altijd een hele gezellige dag van. En starten ze hier met koffie met gebak. En dan gaan ze daarna naar de rijtour met z'n allen. En dit is je kan wel zeggen, een ambachtelijke zaak. Het is ook al lang in familiehanden. Ja, deze zaak die bestaat al volgend jaar april 90 jaar. Is door opa Prager opgericht. En door mijn vader Jan Torenburg voortgezet. En ik heb het stokje overgenomen in 1998. En ben daar nog steeds mee bezig. Ja. En je hoort wel eens van vers gemaakt. Maar vers gemaakt is hier ook echt vers. Want de bakkerij is boven. En daar kunnen we even heen lopen, begreep ik. Een beetje sluip door, kruip door. Gaan we toch even doen. Als u mij even voorgaat. Ja, we gaan nu de trap op. Ja, lopen we nu de trap op. En kijk. Hop. We lopen de trap op. Even kijken. Hoop ik nog dat we goed te horen zijn. Hier wordt het dan allemaal gemaakt. Ja. De bakker is druk bezig. Nu met mooie vruchtenschelpen zoals ik zie. En hier wordt sinds 1948 al gebakken. Opa heeft voor die tijd elders gebakken in Den Haag. En als we nog een stukje doorlopen in de bakkerij, dan kunt u het bakgedeelte gezien. De oven zit helemaal vol. Op het ogenblik met appelstroedel. En hier komt al het lekkers van boven. Hè? Afgelopen jaar was natuurlijk veel te doen over de energiekosten. Die lijken voor de meeste consumenten nu weer wat gezakt. Hoe is dat eigenlijk voor de bakkerij? Ja, op dit moment betalen we voor stroom nog altijd veel meer dan voorheen natuurlijk. Maar het zijn niet meer de exorbitante bedragen die we in de tijd van de energiecrisis moesten ophoesten. Wat gas betreft is het voor mij eigenlijk een wat minder belangrijke post. Want alles zoals u ziet draait zo'n beetje op elektriciteit. Dus ik hoop dat dat eigenlijk allemaal nog iets beter betaalbaar gaat worden. Want ja, het blijft toch moeilijk. En wat hoopt u dat Prinsjesdag u nog brengt? In ieder geval een beetje zon. Ze hebben niet veel zon voorspeld. Maar, ik hoop dat het kabinet het stokje over gaat nemen. Toch ook al scherp op het MKB blijft letten. Want die hebben het absoluut niet makkelijk, denk ik. Goed, dank Roland Torenburg. Hier worden dus druk oranje tompoeser verkocht vandaag. Ik moet zelf ook weer door naar burgemeester Jan van Zanen. Kijken hoe hij zich voorbereidt op Prinsjesdag. Verslaggever Vincent van Rijn. In veel Oost-Aziatische landen wordt alles uit de kast gehaald om jonge stellen over te halen, kinderen te krijgen, schrijft Trouw. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het lage vruchtbaarheidscijfer in die regio. Er worden financiële prikkels tegenaan gegooid, maar ook zijn er creatievere voorstellen. Zo wil een Taiwanese politicus nieuwe ouders een kat of een hond cadeau doen. Ik weet niet waarom, maar goed. Leuk. Okay. Zuid-Korea die pakt er iets serieuzer aan. Die komt met een programma dat buitenlandse dienstmeisjes naar Seoul moet trekken, zodat nieuwe moeders na hun verlof weer gauw aan het werk gaan. En Japan zet kunstmatige intelligentie in bij datingbureaus, zodat stellen nog beter matchen. En nu maar hopen dat er meer kinderen van komen. In Amsterdam hangen sinds een paar dagen stickers met de boodschap dat het gebruik en de verkoop van crack en heroïne is toegestaan. Die stickers zien er hetzelfde uit als de borden die de gemeente zelf gebruikt om toeristen juist te waarschuwen voor het kopen van drugs op straat. Amsterdam is er dan ook niet blij mee en overweegt aangifte te doen. De stickers zorgen voor verwarring, zag ook stadszender AT5. In dit gebied is de verkoop en het gebruik van crack en heroïne toegestaan. Dat is toegestaan. Nou, dat is helemaal schandalig. Ik zag net al een toerist hier een foto van maken, omdat hij dacht dat dit dus echt gebeurd was. Dus ja, dit is wel echt... Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar dit is humor. Is het grappig? Nee. Ik vind het niet echt grappig. Er wordt dus heel verschillend over gedacht. Ja, dat is, ja, maar het is dus niet van de gemeente, even voor alle duidelijkheid. Zeker niet. Nee, zeker niet. Vermoed wordt dat het om een actie van binnenstadbewoners gaat tegen toeristen die overlast veroorzaken. Tja, burgerlijke ongehoorzaamheid noemen we het maar. En de vogelopvang in het Drentse Papenvoort heeft een oehoe gered. De zeldzame en grootste uil van Europa. Die was vast komen te zitten in schrikdraad en werd gered door een vrijwilliger van de opvang, meldt RTV Drenthe. Hij heeft een gezwollen poot, maar maakt het verder redelijk goed. Wilde oehoes zijn heel zeldzaam in ons land, al komen ze in de grensregio wel steeds vaker voor. Deze gewonde oehoe krijgt revalidatietherapie, zo heet het officieel. En als hij is aangesterkt, dan wordt hij gelukkig weer vrijgelaten. En voor de jongen uit Frieseveen is een droom uitgekomen. Het gaat over Julien, die een beperking heeft. Hij is gek op auto's. Zijn vader die benaderde een autosloopbedrijf en daar hadden ze nog wel eentje staan. En die werd met een hijskraan in de tuin getakeld, zag RTV Oost. Gewoon een complete auto. Dat de ruitenwissers doet en de klakson en de knipperlichten dat doet. En dat een speelauto heeft. Hij is er helemaal gek van. Als kraanmachinisten niet alledaags iets of wel? Nee. Nee. Nee. Mooi dat het kan. U doet het met plezier. Jazeker. Ja, we hoorden Julien op de achtergrond schreeuwen. Ja. Die weet niet wat hem overkomt. Die auto staat dus nu op houten blokken in de achterduin, zodat Julien veilig achter het stuur van zijn eigen bolide kan kruipen. Hoe mooi is dat? Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. De dagelijkse files zijn tot dusver nergens langer dan gebruikelijk. We zien wel twee opvallende files staan op de N50 en Meloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek, 5 kilometer met een kwartier vertraging. En in Limburg op de N281 van Vaals naar Heerlen. Daar is de weg dicht tussen bedrijventerrein Avantis en Heerlen-Zuid door een ongeluk. Omrijden kan via de A76. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words sound clear through the basement walls. Around midnight I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, who is he? She mumbled low. You said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame. As he called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. It's because of me. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence I can hear their breaking heart. Right Next Door, Robert Cray. Het is 8:09. Het is inmiddels een jarenlange traditie. Bewindslieden en politici uit de Tweede Kamer die zich op de ochtend van Prinsjesdag melden bij schoonheidssalon Avena de Heek. Daar laten ze zich door leerlingen van het mbo opmaken. Ook vanmorgen gebeurt het weer. Kim Lievering van Avena de Heek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel politici verwacht hij? Ja, wel tussen de 15 en de 20 politie plus partners. Dus niet alleen maar politica, maar ook eventueel hun partners. En wat gebeurt er dan allemaal met ze? Ja, ze worden gekapt en opgemaakt. Dus helemaal klaargemaakt voor de troonrede. Dus en gekapt en opgemaakt? Ja, klopt. En zitten er bekende namen tussen? Ja, de bekendste zijn wel de heer Dijkgraaf en Carolijn van der Plas. Die komen langs om ons te steunen. Hoe hebben de leerlingen zich van het mbo zich voorbereid hierop? Nou, dat zijn allemaal leerlingen die meedoen aan de World Skills. Dat zijn wedstrijden voor mensen die de mbo-opleiding volgen. Daar zijn van de week in Polen zijn daar ook de Europese wedstrijden in geweest. Ja, en dat is natuurlijk echt wel een goede prep om met druk om te gaan en doen om iedereen voor te bereiden op deze dag. Want het zijn mbo'ers. Welke opleidingen doen zij? Nou, die vandaag aanwezig zijn, hebben van de patisserie, kappersopleiding, schoonheidsopleiding, gastvrouw, gastheer, fotograaf, Ja, dan hebben we het wel. Oh, dus patisserie en fotograaf. Ik neem aan dat die niet gaan kappen en opmaken, nee, toch? Nee, maar die gaan natuurlijk zorgen dat mensen goed op de foto worden gezet en dat daar een lekker gebakje bij de koffie wordt geserveerd. Kijk, het is een hele ervaring voor die politici. Absoluut, absoluut. Zijn de mbo'ers zenuwachtig? Ja, ze vinden het natuurlijk wel heel erg spannend. Ze zijn er wel helemaal klaar voor. Ze hebben lekker in de buurt geslapen, want ze komen uit heel Nederland. En ja, ze hebben er heel veel zin in. Ja, jullie doen het dus ieder jaar. Klopt. Hoe is de sfeer? De sfeer is fantastisch. Alles wel een beetje hectisch natuurlijk. Want iedereen moet het ook weer zo vlot mogelijk de deur uit. Natuurlijk een strak tijdschema. Maar ja, iedereen is blij, vindt het superleuk. Ja, het gebeurt niet dagelijks dat iemand ook in de stoel zit van politiek belang natuurlijk. En ja, dat geeft wel een extra leuke, spannende sfeer. Heeft u wel eens te maken gehad met extra ijdele of veel eisende politici? Nee, ik moet zeggen, ze zijn altijd eigenlijk heel erg relaxed met alles. Ze snappen dat het leerlingen zijn, natuurlijk wel echt van het hoogste niveau. Maar ja, ze hebben het volste vertrouwen in dat het goed komt. En dat is nu voor 8 jaar lang ook altijd gebleken. Ja. En mogen ze nou ook zelf aangeven wat ze willen? Of geven ze zich eigenlijk helemaal over aan die mbo'ers? En gaan ze misschien wel met een heel modern kapsel bijvoorbeeld de deur uit? Nou, het is een samenspraak van. Het is natuurlijk niet dat er wordt niet geknipt en geschoren, zeg maar. Nee. Het is echt meer gewoon wassen, feunen, mooie koep maken, waar het hoedje vooral natuurlijk goed bij past. Bij de heren net wat strakker in model. Een mooie lichte make-up. Maar verder geen hele make-over vinden er plaats. Wat zijn dan de grootste uitdagingen? Ja, de grootste uitdaging is dat de hoeden blijven zitten. Niet iedereen heeft natuurlijk een makkelijk hoedje. En het kan natuurlijk niet gebeuren dat met de Nederlandse windhozen dat die over het plein heen gaan vliegen. Nou, want vandaag gaat het behoorlijk waaien, begrepen. Nou, zeker. Dat is een extra challenge vandaag. Want hoe doe je dat? En voor mensen die vandaag ook op pad gaan met een hoed? Ja, extra goed vastzetten. Ja, hoe? Ja, met speltjes doen, het in verwerken. Nou ja, sommigen hebben gewoon natuurlijk echt een hoed die op de hoofd zit. Ja, die moeten ze vooral een beetje extra vasthouden. Maar ja, met extra pinnen, speciale pinnen, komt dat helemaal in orde. Ja, en weer snel naar binnen. En weer snel naar binnen. Vooral niet te lang paraderen buiten. Nee, ook beter voor de make-up. Zo is het. Hartelijk dank, Kim Lievering van Veda de Heek. En heel veel plezier. Ja, dankjewel. Fijne uitzending. Geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden. Demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. De vraag is, wat doen we met al die onzekerheid? Morgenochtend, van 8:30 tot 9:00, live in het NOS Radio 1-journaal. Onze generatie moet de realiteit onder ogen zien, hier en nu. Heeft u een vraag voor Kaag? Stel hem via de gratis NPO Radio 1-app. En luister morgenochtend tussen 8:30 en 9:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl.

Nu zit er een tijdelijke korting op die accijns, ingevoerd vanwege de hoge energieprijzen eind 2022. Nou, die korting loopt af op 1 januari. Brandstof wordt daardoor 21 cent per liter duurder. Nou, en onder andere de PVV en de SP steunen dit VVD-plan om dat tegen te houden. Er is misschien een Kamermeerderheid voor. Andere voormalige regeringspartijen zien er weinig in en die willen de koopkracht op een andere manier verbeteren. Welke plannen hebben zij ervoor dan? Nou, de ChristenUnie wil bijvoorbeeld samen met GroenLinks en de PvdA het minimumloon verhogen en de daaraan gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand. En verder willen zij ook het openbaar vervoer goedkoper maken. Het CDA wil overstappers op vliegvelden en eigenaren van privévliegtuigen vliegtax laten betalen en met de opbrengst de energiebelasting voor burgers verlagen. En D66 tenslotte wil een algemene verlaging van de inkomstenbelasting voor de lage en middeninkomens, want daar heeft iedereen wat aan, niet alleen automobilisten. En D66 redeneert ook dat accijns laag houden is slecht is voor het klimaat, want dan wordt er meer gereden. En die partij wil ook de energiebelasting verlagen en die voor de grootverbruikers verhogen. Dus die fossiele subsidies en de koopkracht, anders gezegd bestaanszekerheid, die komen op vele manieren voorbij deze week. Ja, precies. Nou, dat bestaanszekerheid, verdeling van de welvaart, dat komt dus ook uit dat onderzoek dat in opdracht van de NOS is verricht naar voren. Dat ja, nou, een groot deel van de Nederlanders, 2/3, wil dat kleinere inkomensverschillen nodig zijn. Ja, dat is inderdaad een hele duidelijke meerderheid die dat wil. Tegelijkertijd kun je vaststellen dat niet voor elk plan waar het deze week in de Kamer over zal gaan geldt dat het de inkomensverschillen gaat verkleinen. Verhoging van het minimumloon en de uitkeringen doet dat wel, hè, want dan gaan de inkomens aan de onderkant omhoog. Ook hogere belasting voor mensen met topsalarissen of vermogen dragen bij aan verkleining van de welvaartsverschillen. Maar bijvoorbeeld verlagen van de energiebelasting of de accijns op brandstof doet dat niet, want dat zijn maatregelen die voor iedereen gelden. Ja, en tijdens de algemene politieke beschouwingen deze week zal daar een menig robbertje over worden gevochten. Want dan merk je toch dat linkse partijen die willen dat meer dan de rechtse partijen. En ja, en daar zullen ze dus over met elkaar in debat gaan. Ja, tijdens de algemene beschouwingen, die beginnen natuurlijk morgen. En we hebben de verkiezingen in november. Die gaan daar ook, wat jij al zei, een hele grote rol spelen. Wat denk jij, kan het kabinet een beetje achteroverleunen tijdens die algemene beschouwingen? Ja, dat denk ik eigenlijk wel, Rutte. En de andere ministers zullen het niet heel moeilijk krijgen. Gebruikelijk is natuurlijk dat de oppositie het kabinet en de regeringsfracties aanvalt. Maar deze keer zullen de fracties voorzitters van alle partijen vooral met elkaar in debat gaan en minder met het kabinet, om de onderlinge verschillen tussen de partijen zichtbaar te maken in de aanloop naar die verkiezingen. Daarbij gaan we, en dat is best bijzonder, 3 lijsttrekkers missen. Jessel Guus van de VVD en Jette van D66. Want die zijn beide nu nog minister, zitten daar in dat vak K in de Tweede Kamer en krijgen het woord niet, want Rutte spreekt namens het kabinet. En de derde lijsttrekker die we missen is Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Hij zit nog niet in de Kamer. Hè, dat gebeurt pas na de verkiezingen. En dus Klaver spreekt namens die twee partijen. Ja, en als je het dan toch over personen hebt. Uit het NOS-onderzoek blijkt dat Pieter Omtzigt van alle politici het meest gewaardeerd wordt. Ja, wat zegt dat over de verkiezingen? Nou, het zegt in elk geval dat Omtzigt een heel goed uitgangspunt heeft voor hemzelf en voor zijn nieuwe partij, Nieuw Sociaal Contract. Maar verder zegt het ook weer nog niet zoveel, want veel kiezers gaan pas de laatste 3 weken voor de verkiezingen bedenken op welke partij ze willen gaan stemmen. Goed om te herinneren, in 2012 leek Nederland af te stevenen bij de verkiezingen op een tweestrijd tussen Rutte en Roemer van de SP. 3 weken voor de verkiezingen stond de SP toen op 35 zetels. Ze kregen er uiteindelijk 15, terwijl de PvdA er toen 38 kreeg. Dus er kon nog van alles. Er is toen van alles veranderd. Dat kan nu weer gebeuren. We hebben van Omtzigt ook nog geen verkiezingsprogramma gezien, geen kandidatenlijst. De grote debatten moeten nog komen. Dus de uitslag van de verkiezingsdag. Iedereen die nu denkt dat hij al weet wat het wordt, bluft. Daar is eigenlijk nog vrij weinig over te zeggen. Wilco, dankjewel. Big Bazaar heeft op de valreep een kapitaalinjectie van 2 miljoen euro gekregen. Dat schrijft de Leeuwarden Courant. De kopiesketen denkt daarmee 4 weken vooruit te kunnen, schrijft de krant op basis van rechtbankstukken. Eerder bepaalde de rechter dat de schulden van Big Bazaar zo groot zijn dat het bedrijf geen extra tijd krijgt om de boel op te lossen. Maar met de nieuwe investering krijgt de discounter toch weer een kans om met de schuldeisers tot een akkoord te komen. In Charleroi in België wordt vandaag een herdenkingstuin geopend op de plek waar seriemoordenaar Marc Dutroux 25 jaar geleden jonge vrouwen en meisjes vasthield en vermoordde. Daarover schrijft onder meer TV 5 Monde en het Franse persbureau AFP. De opening wordt bijgewoond door de ouders van 2 van de slachtoffers. Het huis van Dutroux is dit jaar gesloopt en op die plek is dus nu de tuin waar onder meer een muurschildering is aangebracht met een kind dat kijkt naar een vlieger die de lucht in gaat. 1 op de 5 Nederlanders zegt moeite te hebben met het betalen van de vaste lasten. Blijkt uit onderzoek dat het AD liet uitvoeren. Omgerekend gaat het om zo'n 1,9 miljoen huishoudens die daar problemen mee hebben. De geldzorgen spelen vooral bij jongeren tot 35 jaar en Nederlanders met een besteedbaar inkomen tot 2000 euro. De Europese Rekenkamer slaat alarm over de massale bouw van windmolens op zee, meldt de Telegraaf. Volgens de financiële waakhond is er onvoldoende kennis nu over de gevolgen voor de natuur en de visserij. Een van de leden van de organisatie spreekt van een groen dilemma, omdat de EU ook zo snel mogelijk minder afhankelijk wil worden van Russisch gas. En aan de vooravond van Prinsjesdag werd gisteren in Den Haag een nieuw festival gehouden, Prinsjesnacht. Op 17 plekken in de stad waren jazzbands. En dat beviel goed, zeggen bezoekers bij Omroep West. Weinig jazz meer in Den Haag, dus ik denk mooie kans. Lekker genieten. Uitgedanst, echt helemaal kapot. Allebei, echt. Deze muziek heeft ons helemaal overgenomen. Ja. Ja, ze hebben het North Sea Jazz natuurlijk jaren geleden moeten geven aan Rotterdam. Ja, maar dat, ik denk dat het nog steeds pijn doet. En vandaar dit initiatief voor dat nieuwe festival. De Haagse cultuurwethouder die kreeg ook van een muzikant een instrumentenkoffertje met erop de tekst derde maandag in september. En dat was denk ik een hint om het festival een definitief karakter te geven. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Bijzonderheden zijn er in deze ochtendspits nauwelijks. De dagelijkse files staan er wel. Ze zijn gemiddeld niet langer dan gebruikelijk. 10 minuten is het oponthoud. Uitzondering zien we rond Alkmaar op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen de afrit Egmond en knooppunt Kooimeer. Nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging door een auto met pech. Daar is 1 rijstrook dicht. Het loopt daardoor ook vast op de N242 vanuit Middenmeer. Voor knooppunt Kooimeer staat nu 5 kilometer file met een half uur oponthoud. De Canadese premier Trudeau zegt dat de Indiase overheid mogelijk betrokken was bij de dood van een Sikh-leider in Canada. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. De Canadese veiligheidsdiensten onderzoeken volgens hem geloofwaardige beschuldigingen. India ontkent die beschuldigingen en noemt de aantijgingen absurd en gemotiveerd. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, wie was die Sikh-leider? Ja, die Hardeep Singh Nijjar dus, 46 jaar was die. En hij werd echt gezien als een leider binnen de gemeenschap. En dan moet je weten dat de gemeenschap in Canada eigenlijk een van de grootste diaspora-gemeenschappen buiten India zijn van Sikhs. Er zijn zo'n 770.000 Sikhs in Canada. Maar wat je nu leest in Indiase media is juist dat hij een prominente positie had binnen separatistische bewegingen in Canada. Hij stond een Khalistan voor. Dat is het gebied wat de Sikhs zouden willen hebben in India. Zij zitten nu vooral in Punjab. Dat is een deelstaat in het westen tegen de grens met Pakistan. Maar er is een groep binnen die religie die heel graag een eigen deelstaat wil. En dat noemen ze dan Khalistan. En in Indiase media staat nu van ja, hij was vooral een leider van die separatistenbeweging en was in Canada nog echt bezig met het recruteren van Sikhs voor zijn beweging. En er stond ook een geldprijs op zijn hoofd, want India ziet hem als een van de meest gezochte terroristen. Dus die beschuldigingen die komen vanuit de gemeenschap van nou, India zit hier achter. Dat zou kunnen? Nou, Canadese autoriteiten zeggen dus dat er aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van de Indiase staat en vragen hun dus vooral om mee te werken aan verder onderzoek. Maar waarom het, nou ja, waarom je kan indenken dat India niet blij is met deze man, is dat hij dus die separatistenbeweging leiding zou geven. En dat is een beweging die al voor heel veel oproer heeft gezorgd in India, rond de jaren 80 vooral. Zij staan bekend als de reden waarom Indira Gandhi is vermoord. Zij is vermoord door twee van haar Sikh lijfwachten. Omdat zij hard ingreep toen deze beweging weer voor een eigen staat vroeg. En dus dat zij hierachter zitten zou dan een reden kunnen zijn, omdat zij dus een separatistenbeweging zijn. Een terroristische beweging volgens India. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken zegt, wij zitten er absoluut niet achter. Deze aantijgingen zijn absurd. Hebben ze er nog meer over gezegd? Nou, zij zeggen wel dat in Canada, dus in die gemeenschap van Sikhs, meerdere mensen zijn die die beweging voort laten gaan. En meer vanuit Canada ook sturing geven aan de beweging in de Punjab, in India. En zij eigenlijk beschuldigen in Canada ervan om een bodem daarvoor te geven dat zij dus verder kunnen gaan met hun separatistische beweging in Canada en dat kunnen aansturen. Dan zijn er ook nog beweringen dat daar Pakistan weer bij betrokken zou zijn. Dat is iets wat je vaker ziet bij India als er dit soort beschuldigingen zijn. Nou, werd deze Sikh-leider in juni doodgeschoten. Vorige week was Trudeau nog in New Delhi voor de G20. En Canada en India waren bezig met een handelsovereenkomst. Die gesprekken liggen stil. Wat betekent dit allemaal voor de banden tussen de twee landen? Ja, die waren al niet lekker. En dat zag je ook wel op die G20. De meetingen tussen Trudeau en Modi waren een beetje koud, een beetje ijzig. Modi omhelst hem niet. Nou, Modi knuffelt iedereen zo ongeveer. Dus dat ging al niet lekker. Die handelsovereenkomst die lag al stil. Of die onderhandelingen daarover lagen al stil. Maar er was geen duidelijke reden voor gegeven. Dat blijkt nu dus hier over te gaan. Het was gewoon geen gelukkige ontmoeting op die G20. Trudeau had nog een kapot vliegtuig, bleef daardoor 2 dagen langer in India zitten. Het werkte niet en het kwam heel erg naar voren dat die twee landen eigenlijk al een tijd lang mede op dit onderwerp, eigenlijk voornamelijk op dit onderwerp, het niet met elkaar eens zijn. Dankjewel. Buitenlandredacteur Davy Boerema. NPO. Radio 1. Zag ik je lopen en ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven en jij om de hoek. En we liepen samen verder en ik dacht, oeh, oeh. Was er bij je ineens zo goed? Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen en het voelt goed. Ik moet het eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe? Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh, was er bij je ineens zo goed, oeh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? Was er bij ineens zo goed, goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier beland? Oeh, oeh. En ik dacht, oeh, Nielsen en Miss Montreal, hoe? Over ruim een uur, Stam.nl, Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling wordt: het dempen van de brandstofprijzen is een slecht idee. Een Kamermeerderheid is daar natuurlijk voor. Hebben we al te horen gekregen. Die prijsstijgingen van benzine en diesel die eigenlijk beperkt moeten blijven. Ik weet niet of ik hem nog uit moet leggen. Ik denk dat de meeste mensen hebben meegekregen. De accijns gaat weer omhoog per 1 januari eigenlijk. Ja. En dat willen ze niet. Nee, en dan heb je ook nog een inflatiecorrectie die er eventueel nog overheen zou komen. Dan wordt het helemaal onbetaalbaar. Ja. Dus het verzoek is, en in ieder geval de wens van de meerderheid, om die stijging dus niet door te laten gaan. Alleen, er is wel degelijk ook kritiek op die maatregelen. Want ja, de vraag is, moet je mensen ontlasten die dat eigenlijk niet nodig hebben? Er zijn ook mensen die het wel gewoon kunnen betalen aan de pomp. OV-gebruikers die plukken hier de vruchten niet van. Je wordt gestraft als je nog op benzine rijdt, maar elektrisch is lang niet betaalbaar voor iedereen. En een ander heel argument wat niks met onze bestaanszekerheid te maken heeft en de welvaart, maar het is ook slecht voor het milieu. Dus vandaar die stelling, het dempen van de brandstofprijzen is een slecht idee. Aan de andere kant, als je even in je portemonnee kijkt en je gaat tanken, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, gooi die rem er even op, want het is anders gewoon niet meer op te brengen. Dus wat is wat u betreft wijsheid? Het is een beetje vooruitlopend natuurlijk op de algemene beschouwingen die morgen gaan beginnen. Naar aanleiding van Prinsjesdag kunt u nu alvast uw zegje doen en meepraten. Lobbyen, hebben we gehoord, is belangrijk voor burgers om ook kun te je doen. Ook doen via Stam.nl. Daarom, het dempen van de brandstofprijzen is een slecht idee. Praat mee. Zeker als het u aangaat, 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Ster. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket, dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius, hypotheken die meebewegen. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Meer dan 80% van de ZZP'ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij begrijpen dat. Wij zijn dan ook geen verzekering. Maar een coöperatie. Die onderling een alternatief voor de AOV heeft georganiseerd. Vanaf de eerste ziektedag begeleiden we je naar duurzaam herstel. En mocht je blijvend arbeidsongeschikt worden, dan ondersteunen we je met donaties tot aan pensioenleeftijd. Sharepeople is minimaal 3 keer zo goedkoop als de verplichte AOV die Den Haag ons wil opleggen. Dus wat zeggen we tegen die veel te dure AOV? Ja, kijk op sharepeople.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Katrien. De explosie op een markt in de Oekraïnse plaats Kostjantynivka begin deze maand is volgens de New York Times niet veroorzaakt door Rusland, maar door een uit de koers geraakte raket van de Oekraïnse luchtafweer. Bij die ontploffing vielen zeker 17 doden. Oekraïne wees meteen naar Rusland. 2/3 van Nederland vindt dat de welvaart eerlijker verdeeld moet worden. Bij een linkse kiezer denkt rond de 80% er zo over, maar ook zo'n 40% van de VVD-stemmers willen gelijke verdeling, blijkt uit onderzoek door Ipsos voor de NOS. 3 op de 4 medewerkers van asielzoekerscentra heeft te maken gehad met ongewenst gedrag van een bewoner, blijkt uit onderzoek van het COA. 4 jaar geleden had de helft ervaring met zaken als uitschelden en intimidatie. Ook zegt bijna 1 op de 3 COA-medewerkers dat ze slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag door collega's. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends en een aantal van zijn medewerkers. Hebben Berends en Provinciale Staten samen besloten na een artikel in de Gelderlander, waarin verschillende medewerkers spraken van woedeuitbarstingen, scheldpartijen en pesterijen. En in Amerika zijn de resten gevonden van de straaljager die zondag verdween tijdens een trainingsmissie. De wrakstukken lagen op het platteland in de staat South Carolina. De ISF stortte door nog onbekende oorzaak neer. De piloot wist te ontsnappen met zijn schietstoel en ligt in het ziekenhuis. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Er komt wel wat zon, hè? Ja, de zon schijnt op veel plaatsen door wolken heen. Dat geldt voor een groot deel van het land. Op sommige plekken is de bewolking wat dikker en er trekken ook een paar lichte buien van west naar oost over het land. Maar op de meeste plaatsen verloopt de ochtend droog. Vanmiddag wordt de bewolking overal wat dikker en kan het wat gaan regenen, vooral in het westen en noorden van het land. Landinwaarts misschien wat gespetter en ik denk in het zuidoosten dat het daar gewoon droog blijft. Verschil ook in temperatuur, 16, 17 graden in het noordwesten tot zo'n 20 graden in Limburg. En wat verder belangrijk is, is vandaag de wind. Die neemt vanochtend wat toe. Vanmiddag wordt die vrij krachtig in het binnenland. 5 boven uit het zuidwesten. Aan zee wordt die hard, 7 boven. En in het noordwestelijk kustgebied zelfs soms stormachtig, 8 boven. En voor Noord-Holland en de Waddeneilanden geldt ook een code geel vanwege kans op zware windstoten tot zo'n 90 km per uur. En de komende dagen nog steeds die wind? Ja, morgen is er ook nog steeds wel vrij veel wind. Wel ietsje minder dan vandaag. En morgen een groot verschil, omdat het droog blijft met veel meer zonneschijn. Het wordt daardoor ook warmer. Zo'n 20 graden in het noordwesten tot zo'n 23 graden in het zuidoosten. Donderdag wordt een natte dag. Trekt een storing over het land die wat lang blijft slepen. Dus van tijd tot tijd regen. Later op de dag waarschijnlijk wat droger. Dan hebben we vrijdag en zaterdag nog een mix van wolken, zon en een bui. En daarna lijken we toch weer een periode met best wel mooi nazomerweer te krijgen. Johnny, dankjewel. En wij dan toch uit op de weg. Nou, best goed. Er zijn nauwelijks bijzonderheden vanmorgen. Er staat in totaal iets meer dan 300 kilometer file. De dagelijkse files leveren 10 minuten vertraging op. Een enkele uitzondering daar gelaten. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij de afrit Schaarsbergen. Nu 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Bij Alkmaar is het wat drukker op de N9 vanuit Den Helder. Tussen Bergen en knooppunt Kooimeer. Nu 4 kilometer file met ruim een kwartier oponthoud door een auto met pech. De N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep na een ongeluk. Bij de aansluiting met de A9 2 kilometer... De vertraging is ruim een kwartier. Ster. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Ik ben Benny. Sinds ik ben gestopt met roken, ben ik actiever en heb ik een betere conditie. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media. En schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Morgen, 10:50, VPRO NPO 2. Gazeta, de Poolse krant onder vuur. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Zo! Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. De raketaanval van begin september op de Oost-Oekraïnse plaats Kosjantynivka is niet uitgevoerd door Rusland. Dat zegt de New York Times op basis van eigen onderzoek. De aanval is waarschijnlijk veroorzaakt door een dwalende Oekraïnse luchtverdedigingsraket. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de krant heeft het onderzocht door satellietbeelden te analyseren en getuigenverklaringen. Hoe betrouwbaar is de uitkomst? Wel betrouwbaar hoor, want Amerikanen zijn in staat om de meeste raketten te kunnen trekken. Dus te weten waar ze heen gaan en waar ze gaan dalen. Ze hebben satellietbeelden van inslagen. Dus ik denk dat wat zij brengen toch wel goed is bekeken door alle kanten en betrouwbaar is. Ja, het was een van de dodelijkste aanvallen in Oekraïne in maanden. Hè. Minstens 17 mensen kwamen om. Hoe kan het dan een eigen raket, die dus eigenlijk bedoeld is als verdediging, zoveel schade aanricht? Ja, moeilijk te verklaren, maar ik denk dat het volgende aan de hand was. Je moet denken, als je in zo'n bukraket zit, want dit was waarschijnlijk een bukraket, en je krijgt een heel snel Russisch doel in het zicht, want die kruisraketten vliegen heel erg snel. Dan moet je heel snel gaan besluiten, ga ik schieten of niet? Nou, kennelijk hebben ze geschoten. En als je dan een doel mist, dan heb je een raket die in de lucht hangt, maar wel met een lading. Er zit een lading op met springstof. En op en als je omhoog gaat, dan komt je ook weer terug naar de aarde. Dus ergens moet hij inslaan. En het zou best kunnen dat door de haast van de operatie die raket is gelanceerd, niets heeft geraakt, is teruggekeerd op aarde. En dan komt Murphy's Law. Dan raak je ook nog een keer een marktplaats waarop mensen en vrouwen en kinderen rondlopen. En dat is vreselijk. Ja, want explodeert zo'n raket altijd als hij op de grond komt? Ja. Nou, je hebt twee soorten. Raketten die maken gebruik van kinetische energie. Dus die, als je die afvuurt, dan raken die gewoon een inkomend doel. En die hebben geen lading. Dus puur door de kinetische kracht vernietigen ze een inkomend doel. Dat zijn bijvoorbeeld de PAC-3-raketten van de Patriot. Maar je hebt ze ook met een springstof. En we kennen de Buck nog wel van de MH17. En we weten dat die naast de cockpit van de MH17 is geëxplodeerd. En we kennen dat patroon van al die scherven. Nou, dat is waarschijnlijk zo'n Buck-raket geweest. Ja, waardoor dit toch ook wel nieuws is, is omdat nog geen 2 uur na de aanval de Oekraïnse president Zelensky Rusland de schuld gaf. Die zei Rusland heeft een raket afgevuurd. Is het opvallend dat hij dat deed? Op zich niet zo hoor, want het is natuurlijk voortdurend oorlog daar en er worden voortdurend luchtafweerraketten afgevuurd en op een gegeven moment weet je niet meer precies wat er nou gebeurt. En als je zo'n melding krijgt van zo'n schade, ja, dan denk je eerst, ja, dat zijn de Russen geweest. Overigens kunt u nog het punt maken, als je als Rus geen kruisstofwapen of een raket afschiet, hoef je ook geen bukraket af te schieten. He, dus indirect ligt wel degelijk ook een schuld. Maar er is zoveel informatie op dat moment dat ik kan indenken dat je het niet weet. Ja, en een propaganda speelt ook een hele belangrijke rol in deze oorlog. He, dat geldt voor beide kanten. Is het eigenlijk al eerder voorgekomen dat zo'n soort raket ergens neerkwam, waardoor er zoveel slachtoffers vielen, of in ieder geval dat er slachtoffers vielen? Ja, het is ook in Polen gebeurd afgelopen jaar. Toen neigde de NAVO naar een artikel 4. En artikel 4 is onderzoeken, wie heeft ons nu aangevallen? Daar zijn 2 mensen in een boerendorp in Polen zijn erbij omgekomen. En ook dat bleek achteraf een luchtafweerraket zijn geweest. Die is afgevuurd door het Oekraïnse leger. Hartelijk dank, oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Het graven van een kanaal in Haiti heeft ertoe geleid dat de Dominicaanse Republiek de grens heeft gesloten voor Haitianen. Dat terwijl de twee landen sterk afhankelijk zijn van de open grens en het vrije verkeer van mensen. De spanningen tussen de twee landen die samen een eiland delen loopt al langer op. Zuid- en Midden-Amerika correspondent Nina Jurna vertelt waarom de Dominicaanse Republiek zo resoluut reageert. Nou, dat kanaal dat is gelinkt aan een grensrivier die tussen de Dominicaanse Republiek en Haiti loopt. En Haiti die zegt van ja, we hebben dat water nodig uit die rivier voor de landbouw. Omdat er een heel droog gebied daar is en dat heeft water nodig. Maar daar is de Dominicaanse Republiek niet blij mee. Want die zegt, van, ja, dat kan weer voor droogte zorgen bij de boeren aan onze kant. En dat kan dus weer economische gevolgen hebben. En daarbij zeggen ze, het is ook niet toegestaan wat Haiti doet. Want het zou gaan om een grensverdrag dat is gesloten in 1929. En daar is bepaald dat eigenlijk de loop van die rivier niet veranderd mag worden. Dus heeft de Dominicaanse Republiek daar een punt?

Shorttrackster Suzanne Schulting is sinds kort weer serieus aan het trainen na een maandenlange noodgedwongen rustperiode. Uit testen bleek eind vorig seizoen dat ze fysiek uitgeput was, vertelde ze gisteren bij de perspresentatie voor het nieuwe seizoen. De afgelopen maanden moest ze het rustig aandoen en dat vond ze erg moeilijk, zegt Schulting. Ik vind het heerlijk om een vast stramien te volgen, maar ik had niet echt een keuze. Ik moest pas op de plaats maken. Komend weekende is de start van het schaatsseizoen met de nationale kampioenschappen, maar dat is voor Schulting te vroeg. Ze gaat nu uit van het EK in januari. En tennisser Rafael Nadal heeft herhaald dat hij waarschijnlijk volgend jaar zijn carrière beëindigt. In een interview met de Spaanse tv-zender Movistar Plus zegt hij dat hij het nog niet 100% zeker weet, maar dat het wel waarschijnlijk is. De 22-voudig Grand Slam winnaar kampte dit jaar met een hardnekkige heupblessure. Hij is er al 2 keer aan geopereerd. Nadal zegt dat hij hoopt dat hij weer op de tennisbaan kan terugkeren, maar dat de mensen niet moeten verwachten dat hij de Australian Open of Roland Garros gaat winnen. Dat is nog echt een stap te ver. Aldus Nadal. Verkeersinformatie bij Landswaan. De drukte op de weg begint wat af te nemen. We zien iets meer vertraging dan gebruikelijk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek nu een 30 minuten extra reistijd. Ook een 30 minuten extra in de file op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk. En op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep, daar gebeurde een ongeluk bij de aansluiting met de A9. Er staat nu 3 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that cold? Be a downside cheaper, yes it would. Start riding the bike. Listen, they're making milk out of powder. Yeah they are. Got the babies crying. Poor baby, they know what that stuff is. Rent's gone up higher, yes it is. Got the parents lying. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a real motherfucker, yeah. Make you wanna run for cover, yes it will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker. Listen, got to go to a disco, throw your troubles away, dance to the music, that the DJ play, well alright, and then the lights come on, yeah, like you knew they would, is that cold? Gone home and face the music that don't sound too good. Ain't that cold? Lord, it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker.

prachtig. Dus ik hoop ook dat het weer zo mooi blijft. Ja, het duurt nog wel een paar uur. Wat als het gaat regenen? Nou ja, dan worden ze nat. Wij ook. Geen paraplu? Ja, ja, ja, ja, ja. We zijn ingericht, hoor. Ik heb alles bij me. Ik heb een regio's mee. Regio's ook nog mee. Heel goed. Loop ik even door naar de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat al vroeg paraat langs de route. Is dit een soort laatste check? Ja, er is veel geoefend. Vannacht is van alles in orde gemaakt. Draadjes in de tramrails, zand, dat de paarden niet uitglijden. En ik ga kijken hoe het erbij staat. Ik ga met name ook natuurlijk de mannen en vrouwen bijvoorbeeld van de politie even begroeten en zeggen, zet hem op vandaag weer. Want die zijn natuurlijk ook weer paraat. Verwacht u ook nog langs de route demonstraties? Nou ja, het is Den Haag en je weet het maar nooit. Maar in ieder geval is aan het lange voorhout, zeg ik, hoop dat ik het goed zeg, is een demonstratievak. En ongetwijfeld zullen mensen hun mening laten horen. Dat hoort ook bij Den Haag. Want gisteren is voor de 10e keer de A12 bezet. Vandaag dan de 11e keer. Hoe verwacht u dat het er vandaag aan toe gaat? Nou, ik hoop dat ze vandaag eens ons gaan verrassen en naar het Malieveld gaan of naar de laan van Reagan en Gorbachev, naar de Koekamp. En zo niet, zullen we ze weer verwijderen. Demonstreren mag, er zijn plekken zat. Meer dan 2000 demonstraties per jaar. Daarna die allemaal goed gaan en ook best spannend zijn. En ook, ik mag me niks niet over de inhoud met de inhoud bemoeien, maar je blokkeert niet voor onbepaalde tijd een weg. Dat is verboden. Je kunt best demonstreren. En ik zal daartegen blijven optreden. Want als ik dat doe, Dan moet ik het aan iedereen toestaan. En iedere agent die daar tijd aan besteedt, kan geen boeven vangen. Iedere officier van justitie moet strafzaken laten vallen. Die capaciteit, het is echt vreselijk wat dat kost. Maar u zegt wel, ik treed er tegenop. Maar ja, het enige, met alle respect, wat u doet, is ze in een bus zetten en ze dan een stukje verderop verplaatsen en dan weer vrijlaten. Zegt u dan niet diep in uw hart, dat moet misschien toch wel eens veranderen? Nee, het is de officier van justitie, of de hoofdofficier van justitie heeft vorige week ook bij mij in de raadscommissie dat het heel pijnlijk is dat dat gebeurt. Maar dat maakt niet voor mij geen andere reden. Ik kan niet accepteren dat de openbare orde wordt verstoord op een wijze die mijn stad ontwricht, die over de ruggen van heel veel politieagenten gaat, die ten koste gaat van capaciteit. Maar dat snap ik. Maar zegt u dan diep in uw hart, eigenlijk zou er misschien toch wel weer een boete moeten komen? Zeker, zeker. Ik heb 2 weken geleden bij de Tweede Kamer, in de Tweede Kamer gezegd, we moeten hier echt over nadenken. Want als je door materieel of door je lichaam voor onbepaalde tijd blokkades kunt opwerpen en wij kunnen daar niks tegen doen omdat het massaal is of omdat de rechter zegt, die verplaatsing is een voldoende straf, dan houdt het op en dan sta ik wel met de rug tegen de muur en ontwricht het wel mijn stad, ontwricht het de politiecapaciteit en ook de capaciteit van het Openbaar Ministerie. Ik heb al eerder gezegd, ik vind het eigenlijk schandalig. Dan nog even over Prinsjesdag, de dag van vandaag. Verwacht u dat het kabinet voor Den Haag specifiek nog dat er iets in zit in de plannen? Ik hoop dat ze de gemeente niet vergeten. En dat ze laten zien wat ze nog kunnen in demissionaire staat. Ja. Verwacht u er veel van of zal dat wel meevallen? Ik laat me altijd graag verrassen. Goed. Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag. Veel succes en ook wel veel plezier vandaag. Dank u wel, u ook. Verslaggever Vincent van Uyn vanuit Den Haag. Terwijl in de Nederlandse politiek wordt gediscussieerd over het verhogen van accijnzen op brandstof of niet, stijgt de olieprijs en daarmee dus de benzineprijs. Vanochtend kostte een vat ruwe olie voor het eerst in bijna een jaar tijd meer dan $95. Nick Wouters van de economieredactie. Daar zitten heel veel mensen natuurlijk niet op te wachten. Nee, dit is slecht nieuws voor iedereen die nu in de auto zit en die niet een stekker aan zijn auto vastlegt om op te laden, maar die afhankelijk is van benzine of diesel. Dan wordt het duurder, dat is wel duidelijk. Het is ook slecht voor economieën wereldwijd. Amerika bijvoorbeeld, zijn brandstofprijzen echt ook wel heel belangrijk. Natuurlijk gewoon voor de prijzen van heel veel goederen. Maar ook zal Biden daar bijvoorbeeld nadenken over zijn herverkiezing. En dan zijn brandstofprijzen ook van belang. Hij heeft in het verleden nog een truc uitgehaald om de reserves te verkopen, om de olieprijs op die manier naar beneden te brengen. Maar die reserves die zijn al op, dus dat middel is niet meer in te zetten. En ook hier in Europa zorgt het voor meer zorgen over inflatie, waar iedereen al lang klaar mee is. Mensen willen lagere prijzen, of in ieder geval niet meer die hoge prijsstijgingen die we in het verleden gezien hebben. Maar als de olieprijs oploopt, dan zul je zien dat heel veel dingen duurder gaan worden. Niet alleen brandstof, maar ook allerlei andere spullen. Dus dat is echt wel een probleem. En hoe komt het dat die olie zoveel duurder wordt? Er is heel veel vraag naar olie. Echt ongekend hoeveelheid vraag naar olie. We hebben het vaak over vergroenen van de economie. Maar dat is in hoeveelheid olie die nodig is nog niet te merken. Even in cijfers uitgedrukt zijn er nu 102 miljoen vaten per dag nodig. Ik heb het even omgerekend naar liters. Dat is misschien iets concreter, want vatenolie, dat hebben we niet allemaal thuis staan. 16 miljard liter per dag wat nodig is. En dat komt doordat alle economieën nog goed draaien. In Amerika is er dus groei. Maar je ziet ook in China begint de economie weer wat te herstellen van na corona. Niet zo snel als gedacht, maar het herstel is er wel. Ook de luchtvaart, daar gaat het weer een stuk beter. Dus er is veel vraag. En aan de andere kant zie je dat landen die heel veel olie produceren, Saudi-Arabië en Rusland, die hebben de rem nog ingedrukt. Die willen de productie nog niet verhogen, maar juist eerder verlagen. Ze zeggen dat dat niet per se is om de prijs op te drijven, maar leuke bijkomstigheid voor ze. Ik denk dat ze dat toch wel heel fijn vinden, ja, dat die prijs aan het oplopen is. Gisteren was er nog een prins in Saudi-Arabië die daar iets over zei. En zei, nee, het is niet om de prijzen op te krikken, maar er is gewoon onzekerheid over de Europese economie, de renteverhogingen die we zien, de Amerikaanse economie. Maar zij weten natuurlijk ook, op termijn is die vraag naar olie gaat wel dalen. Dat keerpunt gaat een keer komen. Ja, en als je nu nou gewoon het maximale daaruit kan persen, dan is dat mooi meegenomen voor je eigen portemonnee. Ja, einde van de oplopende olieprijs dus nog niet in zicht, hoor ik jou zeggen eigenlijk. Nee, we zien de afgelopen weken dat die aan het stijgen is. Eigenlijk sinds half augustus. Ja, er zijn allerlei voorspellingen dat die in ieder geval $100 dit jaar nog gaat aantikken. We zitten nu dus al op 95. Het gaat dus nog wel hoger worden. Waarschijnlijk. Je weet het nooit zeker, maar het ziet er wel zo naar uit. Nick, dankjewel. Kennisinformatie Wijnand Zwaan. De drukte op de weg neemt nu duidelijk af. Veel bijzonderheden zijn er niet. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk. Op de A10 Noord, komend vanuit Zaanstad, bij Durgedam. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Koenplein met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A10 West, via de Koentunnel. Save Your Tears, The Weeknd. Honderden Nederlanders die mogelijk gestolen gegevens in hun bezit hebben, hebben een brief of een e-mail gekregen van de politie Oost-Nederland. Marel van Steenbergen van de politie Oost-Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in die brief of e-mail? Nou, eigenlijk kort gezegd staat er een duidelijke oproep in te stoppen met de activiteiten op fora waarin gehandeld wordt met gestolen data. En tegelijkertijd staat er ook een duidelijke waarschuwing in welke gevolgen het kan hebben als je je schuldig maakt aan online criminaliteit of als je je schuldig blijft maken daaraan. En hoe weten jullie dat ze die misschien wel hebben, die gestolen data? Nou, we zijn ze tegengekomen in een onderzoek naar WeLeak Info. Daarin is vorig jaar een verdachte aangehouden. En dat was een platform wat handelde in gestolen data, die bijvoorbeeld buiten werd gemaakt door een hack of een datalek. En na die aanhouding zijn we als Oost-Nederlands gaan kijken van wie zijn nu eigenlijk de gebruikers van die gegevens. Wie hebben daar een betaald account? Wie heeft er misschien wel eens lijsten opgeplaatst of van afgehaald? Nou, zodoende zijn we op 400 Nederlanders gekomen die een e-mail krijgen, een brief of worden uitgenodigd voor een stopgesprek. Want dat platform dat handelt dus in gestolen data. Wat doen die mensen met die data? Nou, die data, zoals ik al zei, die kunnen buitgemaakt worden door bijvoorbeeld een hack of een datalek. Daar horen we de laatste tijd helaas heel veel van. Ja, en die data die is eigenlijk echt goud waard voor criminelen. De data, dan moet je denken aan een geboortedatum in combinatie met een bankrekeningnummer en een naam van iemand. Ja, en die combinatie die kan natuurlijk goed gebruikt worden door bijvoorbeeld een hele gerichte doelgroep slachtoffer te laten worden van bankhelpdeskfraude of andere online oplichting. Dus mensen die op zo'n platform komen, die hebben dat doel, denkt u? Dat kan. Het kan ook zijn dat mensen uit nieuwsgierigheid een account hebben aangemaakt om te kijken of hun gegevens op zo'n lijst staan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze hele andere plannen hadden. En we willen juist die mensen waarschuwen van nieuwsgierigheid, dat kan. Maar zorg ervoor dat je niet verder gaat, want anders maak je echt schuldig aan een strafbaar feit. En mensen die misschien wel een keer een lijst hebben gekocht om daar intenties mee hadden. Ja, ook die mensen willen we waarschuwen dat wat ze online doen niet altijd anoniem is. En juist door meer aan de voorkant te komen, hopen we juist verder daderschap te voorkomen. Sommigen krijgen een brief of een e-mail, maar er zijn er dus ook die een stopgesprek krijgen. Ja. Wie zijn dat dan? Nou, een stopgesprek wordt in zijn algemeenheid veel vaker gebruikt hoor, binnen de politie. Dan kun je bijvoorbeeld denken dat we dat doen bij minderjarigen die nog geen enkele keer eerder met de politie in aanraking zijn geweest. Maar dat kan ook gelden voor oudere mensen die nog nooit met de politie in aanraking zijn gekomen of die we eigenlijk helemaal niet kennen als dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Dat we hen toch even uit willen leggen wat het kan betekenen als je toch verder gaat met bepaalde handelingen. Maar hoe pikten die mensen eruit? Nou, we hebben natuurlijk wel gekeken binnen die groepen of binnen die informatie die we hadden van gewoon zijn dit mensen inderdaad hè, die bijvoorbeeld alleen maar een account hebben aangemaakt of vermoeden we dat ze veel verder zijn gegaan. Nou, afhankelijk daarvan hebben we gekeken van of ze krijgen een e-mail of een brief met een bepaalde inhoud of inderdaad een stopgesprek. Ja, en van mensen bij wie een naam of een adres bekend is kunnen we natuurlijk ook kijken of dat ze al eerder met de politie in aanraking zijn gekomen. Maar de mensen die een stopgesprek krijgen, is dat dan de groep waarvan u denkt van nou, die lopen een grotere kans om het ook echt te gebruiken? Of juist niet? Nou ja, dat ligt eraan. Een stopgesprek heeft dezelfde boodschap als een e-mail of als een brief. Nou, het is wel indrukwekkender, denk ik, toch? Ook bij minderjarigen helpen om juist ook met bijvoorbeeld een ouder of een verzorger erbij aan te geven wat er online wel of niet mag. U wilt zeker weten dat de boodschap aankomt? Zeker. En dat hopen we ook via de e-mail en via de brief te bereiken. Dank u wel. Marel van Steenbergen van de politie Oost-Nederland. Reactie aan de redactie. Zoals ieder jaar rond Prinsjesdag heeft onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS de Nederlandse bevolking bevraagd naar hun mening over de economische en de politieke situatie in Nederland. Ruim 2000 Nederlanders boven de 18 jaar die deden mee aan die opiniepeiling. Daar spraken we eerder over de belangrijkste conclusies. Zo wil 2/3 van de Nederlanders dat de welvaart in het land eerlijker verdeeld wordt. Nou, Petra die vraagt zich af of je dat wel zo uitdrukkelijk kunt stellen. Ik vind dit een vertekenend beeld, schrijft ze. Een onderzoek onder 2000 Nederlanders is niet representatief voor alle Nederlanders. Nou, dat is het wel. Want? Zo werkt het in onderzoeksland. Maar hoe dat precies zit, dat weet onze eigen NOS-directeur Bas de Vries. Bas, hoe zit dat? Nou ja, wat dit soort bureaus doen, die 2000 mensen, dat zijn niet zomaar 2000 Nederlanders. Daar hebben ze echt gezorgd dat die een doorsnee van de bevolking zijn op allerlei terreinen. Dus als het nou gaat om opleiding, op leeftijd, man-vrouw verhouding, politieke voorkeur, de regio waar je vandaan komt, of je werkt of niet. Op al die punten is het echt een doorsnee van de bevolking. En als je dat goed doet en ook corrigeert als er kleine afwijkingen zijn, als er een soort oververtegenwoordiging van vrouwen is, dat je dat een beetje bijplust of afplust en de mannen bij, dan heb je uiteindelijk met die 2000 mensen heb je antwoorden die echt representatief zijn voor de bevolking als geheel. En dan maakt het niet meer zoveel uit of je nou 2000 mensen in die steekproef hebt, of 10.000, of bij wijze van spreken een miljoen. Dan zijn de resultaten eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde. Bas, dankjewel. Heel duidelijk. En dan in het mediaoverzicht van kort voor acht haalde ik een artikel in Trouw aan, waarin stond dat Oost-Aziatische landen miljarden investeren om mensen te stimuleren meer kinderen te krijgen. En ik zei toen dat het vruchtbaarheidscijfer in Aziatische landen laag is. Nou, volgens Thomas heeft dit niets met vruchtbaarheid te maken. Bedoelen jullie niet het geboortecijfer, vraagt hij. Goeie vraag. Ik moet zeggen, nou, het schoot ook door mij heen. Mm-hmm. Maar jij had het helemaal goed. En Trouw had het dus goed. Want vruchtbaarheidscijfer, dat is het gemiddelde aantal geboren kinderen per vrouw in de periode dat ze vruchtbaar is. Ja. Zo is het vruchtbaarheidscijfer in Zuid-Korea het laagst. 0,84 kinderen per vrouw. Ja, nog geen één kind. Nee, precies. En het geboortecijfer, dat is het totale aantal geboorten per 1000 inwoners per jaar. Ja, het zijn gewoon termen, hè, voor hoe ze dat onderzoeken, ja. De maatstaven, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen, mensen denken wat raar, want vruchtbaarheid zegt niks over of je kinderen krijgt of niet. Maar ja. Goed, zo heet het nou eenmaal. Precies. En dat is het ook het verschil. Nou, dat is heel duidelijk. En dan is er nog een reactie binnengekomen over de uitspraak van de naam van de Britse zanger, en nu zeg ik het wel goed, Roger Whittaker. Hij overleed gisteren, of in ieder geval onlangs. We hebben daar vanochtend een melding van gemaakt. En daarom heb jij ook zijn nummer gedraaid. Hè? The Last Farewell. Yeah. Je hebt het ook heel goed uitgesproken toen. Maar toen even later in het mediaoverzicht, ook weer van 7:15 of 7:15 was het, geloof ik. 7:15. Ja, toen kwam het er bij mij zo uit. Veel Britse kranten schrijven over de dood van volkszanger Roger Whittaker. Ja, dat is natuurlijk hartstikke fout. En dat wist ik ook eigenlijk wel stom. Hè? Ja. Dan staat het er zo en dan doe ik het toch verkeerd. Ja, want we hebben het er veel over gehad vanmorgen. Want jullie hadden thuis vroeger de plaat. Zeker, we hadden een gedeeld jeugdsentiment van de jaren 70. Ja. Dat het thuis opstond inderdaad bij ons. De plaat werd grijs gedraaid met de grootste hits van Roger Whittaker. Nu zeg ik het wel goed. Hè? Ja. Precies, Roger Whittaker. Hij is niet meer op voor de dag. Feyenoord speelt vandaag zijn eerste Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Om 9:00 begint de wedstrijd in de Kuip. Feyenoord-spits Santiago Jiménez is geschorst, zal niet meespelen. Toffe Hek over de kansen van Feyenoord. Nou, de sterren staan gunstig. Het is 6 jaar geleden dat Feyenoord in de Champions League speelde. Toen was het een vrij teleurstellend avontuur. Maar vanavond met het volle stadion en een heel goed gemoed, gezien de laatste competitiewedstrijden en de afgelopen 1,5 jaar al. Ja, dan gaat Feyenoord zeker als een soort lichte favoriet van start tegen het Schotse Celtic. Dus Feyenoord zal een goede stap willen maken, zal een goede stap kunnen maken. En wat mij betreft, ja, staan de sterren gunstig. En zou ik toch wel het lichte voordeel aan de Rotterdammers geven. Het IJsselijzinga Planetarium in Franeker hoort waarschijnlijk of het door UNESCO wordt uitgeroepen tot werelderfgoed. Het planetarium is het oudste nog functionerende ter wereld. Werkt al decennia lang aan het behalen van die werelderfgoedstatus. En we gaan nog even naar Vincent van Rijn, verslaggever in Den Haag. Want hoe is het langs de route waar de glazen koets straks langs gaat rijden? Het is hier gezellig en eigenlijk toch nog best wel rustig. Want als je graag vooraan wilt staan, Astrid, nou, dan kun je naar de dienst heel snel naar Den Haag komen. En dan heb je nog wel een goed plekje. Ik zie wel veel politieagenten en militairen hier bij Paleis Noordeinde die de boel staan te bewaken. En er reed net een schoonmaakkarretje langs om de laatste vuiltjes weg te halen. Maar ook zeker heel veel oranje fans, bijvoorbeeld deze twee dames met grote oranje hoeden op. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar verheugt u zich nou het allermeest op? Ja, op Alexia. Dat vinden we heel erg leuk, hè? Ja, en gewoon dat ze hier met die koets langskomen rijden. Dat je ziet instappen. En ja, een beetje als in een Disney-film. Ja, en de sfeer zit hier al goed in, want ik hoorde u net ook al even zingen. Ja, dat klopt. Mijn dochter heeft een kleine statement gemaakt. Een liedje. Ja, ik heb een heel klein liedje gemaakt over de... Ja, het gaat over de woningsnood. Nou, laat maar even horen dan. Ik ben student en zoek een woning. Ik wil een huis zoals de koning. Dan eten we patat met gouden honing. In mijn huis zoals de koning. Ja, toch ook wel een soort statement hier dat het kabinet en nou ja, de koning... dat er in ieder geval wat meer aan de woningnood moet worden gedaan. Ja, zeker. Het is een serieus probleem. En ja, ik hoop dat we het nou eindelijk een keertje gaan aanpakken. Dank u wel en vooral veel plezier, want het belooft hier een drukke en gezellige dag te worden in Den Haag. Ook voor de Haagse politie is het wel even opletten, want ja, naast de beveiliging van de route van de glazen koets is natuurlijk ook weer de aangekondigde A12-bezetting van Extinction Rebellion. En burgemeester Jan van Zanen zei net tegen mij dat ze ook nog wel rekening houden met andere demonstraties. Maar hier bij Paleis Noordeinde is het vooral feest met veel oranje gezinden. Ja, en je zei wel, je kunt in de auto stappen, nog in naar Den Haag. Ik heb er jaren gezeten met Prinsjesdag. Ik ga hem dit jaar gewoon eens lekker op tv bekijken. Ja, Vincent. Met een oranje tompoes. Met een oranje tompoes, wie weet. Moet ik eerst nog langs de bakker. Vincent van Rijn, dankjewel. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Guylaine Plag. Waarin wij het gaan hebben over iets wat misschien niet letterlijk in de troonrede genoemd gaat worden, maar zeker in de algemene beschouwing aan de orde gaat komen. Namelijk of die stijging van de accijnzen op de brandstoffen moet worden tegengehouden of niet. Dat is ook de stelling in Stand.nl in het eerste half uur van Spraakmakers. Het dempen van de brandstofprijzen is een slecht idee. Een meerderheid van de Kamer is ervoor. Maar heeft het wel zoveel voordelen of heeft het vooral ook nadelen? Dat gaan we bespreken. Er is heel veel gebeld. Dus we gaan proberen zoveel mogelijk mensen zometeen aan het woord te laten in het eerste half uur van Spraakmakers. Dat is Stand.nl. Katrien heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een mooie Prinsjesdag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de tankstations lopen de prijzen op. Komt doordat de olieprijs omhoog schiet. Vanochtend kostte een vat ruwe olie voor het eerst in bijna een jaar meer dan $95. Volgens het Internationaal Energieagentschap was er nog nooit zoveel olie nodig als dit jaar. Onder meer doordat de Chinese economie aantrekt en er meer gevlogen wordt. De explosie op een markt in de Oekraïnse plaats Kostjantynivka begin deze maand is volgens de New York Times niet veroorzaakt door Rusland, maar door een uit de koers geraakte raket van de Oekraïnse luchtafweer. Bij de ontploffing vielen zeker 17 doden. Oekraïne wees toen meteen naar Rusland. Curaçao trekt een €500.000 uit voor airco's en ventilatoren op scholen. Het eiland kampt al maanden met hitte. Het is vaak meer dan 34 graden. En in zulke temperaturen is het moeilijk voor leerlingen en leraren zich te concentreren. De rest van de maand worden de schoolroosters ook aangepast, zodat de lessen al rond de middag ophouden. En 2/3 van Nederland vindt dat de welvaart eerlijker verdeeld moet worden. Bij linkse kiezers denkt rond de 80% er zo over, maar ook zo